الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سورة يونس په نزول کې پس د سورۃ اسراء نه بنی اسرائیل نه پس اوربته مخکی سورۃ توبه سره پسو وجوه باندې اوله وجداو چې مخکی سورۃ توبه کې جهاد به سیف ذکر شو جهاد کې بسیفی و سنان پترو پنیزو سرا سورت یونس کی جہاد باللسان ذکر کئی چپ بیانونو سرا پا دلیلونو سرا پا حجتونو سرا جہادو کے حق بیان کئے ذکر اگر پذیر آورو چغی کی او قسم جہاد و دی کی بل قسم جہاد تھی رب تی کلی دار دویم داو چی سور توبہ پیویت دو توحید باند ختم شو چی حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علی توکلتو هو رب العرش العظیم. سورۃ یونس داغی تفسیر او تفصیل لے داغی آیات دا توحید پورا وضاحت تریم داو چی سورۃ توبہ کی براءت ذکر شو چی براءتم من اللہ ورسولی للذین آتم تلاو پیغمبر دو طرفنا براءت تے دو مشرکانو. سورۃ یونس کی وداغی سبب ذکر کی چی مشرکانوی چی مونگ سکو نا کردے چی ٹول خلق زمونگ نا براءت کئی کنا داغی سبب بات لسم آیات کی بیان کی چی گناہ دادے چی تاسو آئے چی هاولای شفاعونا انداللہ چی دیو اللہ سر زمان دا پارا شفاعت کی او سلورم داو چی مخ کی زواجر نمنافقین و دیر بیان شو شپی توپو ریس دا پاسا سور توبہ کی. سورۃ یونس کی بعد واجر د مشرکین ذکر کئ ډیر په کثرت سره. او پینځم دا چې سورۃ توبه کی ترغیب ورکو رسالت ته په اخر کې چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم دا ترغیب رسالت ته. دې صورت کې بعد سورۃ یونس کې بعد هغه شبهات او جوابونه چې په دې رسالت باندې د مشرکین او طرف ناراض لو هغه انکار کاو هغه شبهات او جوابونه وکړي. شپږم دا چې سورۃ توبه کې د منافقانو هغه حالت بیان کاو چه پا وقت نزول لقرآن کیو ویزا ما انزلت سورتن نظر بعضهم الى بعض منافقان یو بل تو ګوري ها سورت یونس کې با حال ذکر کی د دې په وخت د بیان د قران کې اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا لا يرجون لقاءنا بقران غير هذا ای بل قران راوړه دا موږ نه منو دا چې کله بیانې ګندې دا وي ښا اوم دا چلته سورة توبه کی اتخاذ الاحبار والرهبان چې یهود نو سارا او شرک داو چې احبار او رهبانی اولویت سره نیولیو سورة یونس کې به اتخاذ الولد ذکر کی چې ګور الله د پاره ولدم نیولیو ثابت کړو کنه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی اللہ بی نیاز دے دو حاجت نشتا دے اٹھا سٹ آیات کے وئی اتم داو چمخ کی ذکر کرو سور توبہ کی چسوک رازی یو مشرک او پناہ واری نورکا والا صد پارا حتی اسمع کلام اللہ چه قرآن واوری کنا سورت یونس کی بوئی دا قرآن واری دل کم مقام دے فبذالک فلیفرحو یا مومنان پدی خوشحالیو کے تا دیر لے عمل دے دیر لے مرتبہ دا فبذالک فلیفرحو اللہ پدی بان دے مومنان خوشحالش او نه هم داو چې مخکې حال ذکر کړو سابقین او اولین او صحابه کرام دا غیشان یې بیان کړ دنیوي سورۃ یونس کې به غیشان ذکر کړي او خروي چې دعوام فیا سبحانک اللهم وتحیتهم فیا سلام واخر دعوام رب تی جزیم دغا دے سور توبہ کے ہوئے چکورا مشرکان سل جماعتنا جوڑی شاہدین علی نفسیم بالکفر یو پل بخپل زاننا دا کفر گواہی کئی ابل پل جماعتنا جوڑی شاہدین رضاقی معنابات اصل سمیات کیو کی چی اقولون هاولا شفاعنا عند اللہ دا د دې گواہی ده په کفر او شرک باندې کنه با قاعده دا سوای رب تی اسمی مخ کې ذکر شیو چې الله زمو قبول کی توبه زمو پسند توبې د قوم د یونس علی السلام د صورت دعوه ده رد دوالو قسمونو د شرک پشان د صورت انعام رد د شرک اعتقادی او فعلی رد د شرک اعتقادی با تفصیلا ذکر کړي او رد د شرک فعلی با اجمالا رستو په آیات کې ذکر کړي اٹاون یو کم شپیتو قل آلیتم ماند اللہ لکم من رزق فجعلتم منو حراما و حلالا دوڑا قسمیں ذکر کری شرک اعتقادی و فعلی در دی دعوی دا عذاب ذکر کی کلا پا پرد شرک فی العبادت سرا لکه دی دریم آیات کی ذالکم اللہ و ربکم فعبدو افلا تذکرون بندگیو که کنا دا اللہ استاسو رب دی کلی ذکر کی پرد شفاعت قہری سرا اتلو سم آیات کی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ کلب اخر کی ذکر کی دو اجتماع آیات کی پرد شرک فی الدعا سرا وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين بیا الله ته چغوی فریادونه کوي ها دغه سیرت د شرک فی العلم سره مفصل نبی علیہ السلام نے خاص کر اما تکونو فی شأن وما تتلو منو من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیدون فیه اللہ تاسو جس کار کوئے نمونگ تاسو باندی حاضر ناظریو کہا پیغمبر دے او کنور مومنان دی صحابے کرام دی تاو زمان دے علم نبار نہیں ہے او صورت کی دو حصی دی اولی صدا اول ناتر ستر آیات پوری دویم ایسا سترنا تر اخیرہ پوری دا اول ایسا کی اول باب دی پینزو آیاتونو کی اوغی کی تا قرآن تصدیق بیا دلیل عقلی و رد شرک پھر عبادت با ذکر کئی او اس بات تا قیامت الی مرجعکم جمیعا دا سلور امور یہ ذکر کری پا دی اول کے بیا پینزم آیاتنا تردغات لسم پوری تو امباب دے اگر کہ عقلی دلیل نہ دی هو الذي جعل الشمس ضياء تاسين في اختلاف الليل والنهار او غي پسې د فريقين حالت ذکر کوي اشقيا ان الذين لا يرجون لقاءنا او سعداء ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دغه لپاره تخويف او لپاره بشارت او دعاو ذکر کئی پا سبحان سرا و پا الحمد سرا دیم و توحید ذکر کرے بیا با زواجر شورو شی دپار دا مشرکینو کل پا دی باندی چی دا عذاب مطالبہ کئی ولو یعجل اللہ للناس یول سم کے او کلا زجر بالشرک و اذا مس الناس الضر دعانا زجر بالشرک بیا تخویف دنیاوی ولقد اهل القرون من قبلكم بیا زجر په انکار د قران و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات او دا یو شبهه اغی جوابو نبی قل ما یکونو لی زمان اختیار کی نشتا دے قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ما بنولست کذا الله خوخانوی دا زجر په اعراض او انکار د قران سره ذکر کو. بیا دریم باب شروع کیږي اتلسمنا 31 پوری دیکھی دعوت دا سورت ویابدون من دون اللہ رد شفاعت قہری ویقولون هاولا شفاعن عند اللہ بیا اور پسی زجر دی بالشرک ویزامت سنناسا ویزازقن الناس رحمتا تدید عدت بس فرحو بها ابیا تغی وضاحت کی هو اللذی یسررکم فی البر والبحر چیزی را گیرشی پخپلے دخلین توحید روزی توحید دی پدرونو کی پروت تے و اقرار نکی پاگی باندے ردا دعوی او زواجر پا شرک ذکر شو نمیثال ذکر کی دا حقارت دا دنیا چوگر دنیا سره محبت مکوئے تزہید انما مصر الحیات الدنیا کمائن انزلناو دنیا دا حقارت تپارے بیانی اب یا ترغیب توحید تا پینزشتم کی واللہ یدعو الی دار السلام اللہ تا دعوت درکی چو دنیا پریدا جنت ترازا دار السلام ترازا بیار پسی تخویب بشارت چلیلذین احسن الحسن و زیادہ او الذین کسبوا السیئات ازوار فریقین حال تخویب بشارت بیار پسی احوال لذی ذکر کی قیامت کے چسنگار صورت کی راغستی جگر اذا عابدین و معبودین و ما کنتم یا نا تعبدون ویتا ہمیں عبادت نہ دیکھڑے فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم اللہ گواہ دیکھا مونگا استاسو تو زمان عبادت کری یا سلورم باب ذکر کی دیو 31 نا تر 55 پوری ادی کی دلیل لبل قسم اعترافی چ اللہ تپوس کی سوک دل رزق در کی اسوک دل اس وگنا استر کی در کڑی وی اسوک دے چ جون دے دمڑی نہ مڑی تپوسن تے کی او اقرار کی چ اللہ دے نیبت بختو جدا تمرا لوی لوی کارو نہ کینو ستانہ تب نشی لے رکولے ستا دانہ نشی جوڑولے تانا مرض نشی لے رکولے فانا تصرفون فانا توفکون بیا بیا ویوتا کمپل لاره اللہ دے پری خودو بل در تاو دری دی داغنے غواری اگا سکولیشی نو دی کی مطالبہ دا خوا مطالبہ دا قل حل من شرکائکم قل حل من شرکائکم استاسو بآلہو کی دا سکار سکولیشی دلیل ذکر کو ډیر په وضاحت سره غریب قران اعتراض وکړو چې موږ ځانمن نو سین تیس کې وی چې ما کان ازل قران ان یفترا من دون الله سودا مطلب دې چې دا دی پیغمبر ز ځان نه جوړ کړی دی نو فاتو بسوره من تاسو جوړ کړئ کنه چې دا زموږ آسان کار دی ها دا شبهاتون و تسلیات پا گڑیر شو خواه زکا اول تسلی بل کذب بما لم یحیطو دویم تسلی کذالک کذب اللذین من قبلیم دریم تسلی وین کذبو کفقل لی عملی ولکم عملو تسلیات بار بار او بیا زواجر دی پینکار دا رسالتو ومنهم من یستمعون الیک ومنهم من ینظر الیک زواجر پہ انکار در رسالت اب یا تخویف اخروی ویوم یحشرهم بیا تسلیات و اما نرینکا ولکل امت الرسول بیا یقولون متا ذلوات اسرازون کی زجر پہ انکار دا قیامت اعتراض کی چې قیامت بکلی قل املک لنفسی وای چې زما اختیار نشته دی ښا راضی با کتا سوې چې زر زی راشي نو لکل امتن اجل الله وخت مقرر کړی زر نشی راتله په خپل وخت به راضی ښا بیا زجر دی قل علیتم سرا چې عذاب براشی کنا سا په یو کړو بیا زجر په انکار د قیامت سره وایستم بی اونک حق هم اداغی جوابونه دا پینزم بابو پچپن پوره بیاش پگم شورو کئی آئیو الناس قد جات کو موعظتم من ربکم اگه کی ترغیب دی قرآن تا دیر پا تفصیل سره اعلی قسم فا او بیا ور پسې رد شرک فعلی مان الله ولکم رزق فجعلتم بیا ور پسې رد شرک فی العلم وما تکونو بی شأن وما تتلو منه من قرآن ته په غیب نه پوهیږي مؤمنان ته وی اصحاب کرام ته وی تاسو په غیب نه پوهیږي بیا ور پسې یو عام کئیه چلاین ناولیا الا لا خوف علیهم ولا اولیاء بغیب نو پوئیگی داری حقیقت گورا داری حال و بیان کی پورا بیا لائن اللہ ما فی السماوات و من فی الارض دلیل عقلی بیا هو اللذی جعل لکن لے دلیل عقلی او بیا رد پشفات قہری قالو اتخذ اللہ ولدن سبحانه هو الغنی تاش پاگم باب دیده پوری او دا ستر ناپلا وم باب اخری صدا ہوئی کدری واقعات تا پیغمبرانو واقعات نوح علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام او دا یونس علیہ السلام تا دری واقعات تی پا اخری سا کی بدا ذکر کی او بیانی او صورت ممتاز دی فرد شفاعت قهری او پتوبی ذ قوم ذ یونس علیہ السلام او دریم پا کسرت دلیل و عقلی او سرا دغسی پا عظمت تا قرآن بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الله پوی معنا دی تلک آیات الکتاب الحکیم دراتلون کی پدی صورت کې آیاتونه دا وی کتاب دی چڑک دے د حکمت نام ولی عقلی دلیل پکې ډیر دی نو حکیم کی برات استحلال لے په حکیم لفظ کې چې دې کې عقلي دلیل ډیر راځي سره دې چې وحیوم پکښتا نقلیوم پکښتا د تصدیق د قران ذکر کو دا یو مقصد نو زجر ذکر کوي شروع کوي اول پیراد دا قرآن باندی ادغسی پینکار دا پیغمبر باندی چه مشرکین ویلیو اللہ بل سوک نو منتے چه یتیم دا ابو طالب دے وحی اکڑا یوی دا ویلیو خازن وی معلم التنزیل چه قالو الله اعظم من ان يكون رسوله بشرا الله ډیر لوی ذات ته غدا سکارونه چری نه کوي چې پیغمبر را لېږي نو بنده را لېږي نه پیغمبر بنده نشي کېده نو جواب راغی چې اکان للناس عجبا داخل ورده خلقو ده پارا دیر ناشنا ده تا دینا دیر تعجب کی اکانا للناس عجبا ایشتا دیده خلقو ده پارا تعجب ان اوحینا الى رجل منهم داد عجبا تفسیر دی یا بدل دی داغینا ان اوحینا چه مونگ وحی کلی دا یو سڑی تا دا دی دا جنسنا چه بنده دی بشر دی رجل دی او مونگ وطا وحی کلی دا دی تا دیرنا شناخ کارشوان ابن جوزی دا غلی کلیو چه مشرکی نووی چه ان اللہ لم یجد رسولا اللہ بل سوکو نمون دا پڑی طول دنیا کی رسول یرسلہ الا یتیم ابی طالب مگر دیو من تو دا ابو طالب یتیم چرا وسر الویشوی دی پی کور کی دا دیر ناشنا کرنے لکھا دا امتحانی دا اللہ طرفنا چی وحی کری دا من یو سریتا دا دینا نو خلق تعجب کئی تعجب د دین او جن کوي چې دا وی یو پخوانه د جاهلیت نظریه ده چې رسول بشر نشي کېږي پس دا عام د ټول امتونو دا اتفاقی مسله وا چې رسول بشر نشي کېږي رسول باغی چې د ملایکی از نور نه پیدا ایخا او دا وحی صدا منګو تاسو وحی کړی دا ان انذر الناس ځکه دا الفاظ اکثر متضمن وی قول لره ارسلنا اوحینا انزلنا دې کې قول پروت کنا نو ان انذر الناس دا غي تفسیر شفا هغه وحی دا وا چې وی را خلق ده مختصر ذکر کو ان انذر الناس او الناس کے لفلام احضی دی یعنی خلق چاہا پا شرک کے مبتلا دی او زیر ورکاو کسان لرا چی ایمان را وڑے دی دس خبری ان لهم قدم صدق عند ربیم دیسرے طول ارکان ذکر کرل مبشرم ذکر شو چې پیغمبر دی مبشر او مبشرینم ذکر شو چې الذین آمنو دی له وزیر ورکی کنا هم مبشر به څه شی دی ان لهم دال زیر و زور کی د جنت او د مرتبو او د درجو ان لهم قدم صدق عند ربهم چی بیشکا دیر تاکید کړی دی قرآن ارزه کې بشارت کې دا کوي ان راولو لهم یہ مقدم کو چی بیشکا خاص د دې لپاره قدم دی رښتینه قرآن کې همیشه د پاره د مرتبینا او دچت مقام نه تعبیر په قدم سره کوي او بیا موصوف کوي په صدق سره قدم صدق مقام صدق تا راوړي چې دې لپاره یو قدم دې رښتینی د خپل رب سره علاوه مختلف معنی دي زجاج وی چه قدم صدق ان منزلت الرفیعتو اوچته مرتبه ده چې الله دې لور کړی ده. عطاوی مقام صدق لا زوال له، دا څنګه ستاسو چې پنا په ناراضي لا زوال له. ابن عباس السعادة السابقة في اللوح، اپ لوح محفوظ کی چې الله دې لرا کم سعادت لیکل دي نو اغه تقدم صدق وی قدم صدق عند ربهم. درس مجاهد وی الاعمال الصالحة التي قدموها، ابن کثیر نقل کی دا ونا چل اعمال الصالحة التي قدموها، دا ټول بهتر تفسیر دی مجاهد کړه دې کنا ها. دغه سی قطعده وی سلف صدق قدمو بالایمان، ایو شی هغه رښتینی عملونه هغه ډیر پاک عملونه چې غی دی ایمان سره کړی دي نو هغه ته قدم صدق نو وی. دا قدم دې کنافا چانو پیجندلې په یو قدم تر عرش پور رسی نا خوای صورت یونس کې راغله، او قدم دې ایمان دې او د نیک عمل دې زستاغه قدم نه دې ورجه ته قدم ستوي ها. دا بشارت ذکر شو او سو کې دا بیانې چې سورې بنی اسرائیل کې امرازي ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، بس صدق لفظ دا سی مقاماتو کی صفت راضی چاگر دا اعمال صالحو نیخا. ولقد بوأنا بنی اسرائیل مبوء صدق، دی صورت کی براشی اخر کی تریان میں کھا چکم مقام عالی دے او چت نو هغه ته نسبت د صدق کړه دی نو ان المتقین فی جنات و نهر، اخر د سورۃ قمر کې راضی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، دا د دې اوچت مقام ده. دا خو بشارت شو چې الله مؤمنان لور کو پیغمبر دنیا ته دا وحی راوړی دا چغې کې انذار دی څوک یری او بشارت ته چاله خوشخبری ورکړي. نو مشرکان سوې قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، وایذا مشرکان چې دا پیغمبر دا خو جادوګر دی ښکارا وګورو ته ان هذا لساحر مبين، ده ولي وي څنګه مدارك وي چې د جواب نه عاجز شو نو څوک چې جواب نه عاجز شي نو هغه دغه الزامات لګي ښا ودا جادوګر دی او دا لیونی دی او دا وابي دی او درځي جواب نه ښا. هو دلیل عجزهم اعترافهم به وین کانو کاذبین فی تسمیتهم سحرن، ها خپویږي خپویږي او جواب نورزی نو ایدا ساحر ده ها درو جنلی کنا ها. چرته ساحر او چرته پیغمبر الکتا ساحر ندلی دلی دملک خیرن دملک پلیتو دروغ جن چې شکل دې شکل بشانته نه وي ساحر خواغی ته پیغمبر ته دانم اخلي سمره ظلم کوي ان ذا لساحر مبين. وتفصيل کې اداره چې ان اوحينا مونږه وحی کړی دا مونږه وحی کړی دا زی خو دې وحی نه یری ځکنه الله ته بیان کوي چې یری ګېما دا خډیره خوګه مسله ده الله تاسو ته هدایت کینو چا چې الله هدایت اغي تکړه ده کنه دا مسله په اړه ډیره خوګه لګی ښا سواحیم کړی دا ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض بیشکره تاسو الله دې هغه ذاتو چې دلیلونه وګورئ کنی پی جنې نوې پی جنې ولی هر شی په خپل علامو اپنه خو نشانو پی جن دې شنو خلق السماوات والارض بر وګورئ اسمانه پیدا کړی نو کته وګورئ ازمکه پیدا کړی دان فی سته ایامن پاندازا دشپک رضی کن فاللہ تعلم دے مونگتے تفسیر نہ دیکھڑے نو ثم استوى علی العرش بیا غا اللہ چا تسپارلی ندی چا تے حوالکلی ندی بلکہ برابر دے پارش باندے سنگا یدبر الامر انتظام کی دا امر دا خلق اے امر الخلق کشاف ہوئی خواہ تا خود مشرکینو عقیدی دی خواہ چوئی اللہ اولیاء و تکار سپارل دی خواہ چاہتا ہے دا مرض ہو چاہتا دا صحت ہو چاہتا دا اولاد ہو او چاہتا دا مال داوی گورا اللہ برخی ورکلی دی تا دی برخی ہوئی خواہ خدای توب کې برخه جوړ کړی وي هغه صفات د لوهیت یې ول ورکړي دا مطلب دی کوم ځکه غیب دان الله دې دا صفات یې بل چاله ورکړي پیغمبر هم غیب دان دی اولیاء هم غیب دان دي ښه کارساز الله دې دی نه دا تصرفات چې کی ګور دا خو د ستورو په یوم کیږي او د قطبان او غاسان په یوم کیږي او خا د دې عقیده ده چې بس الله ځان بیغمه کړی ښا او قران رد کوي چې نه یدبر الامر الله تنظیم کوي د ټول عالم په خپل کې بل چا ته نه دی حواله کړی ځکه بل څوک یې کولی نشي بل څوک پس پوي قرطبی وایي چه دا یدبر الامر چه ده جرا مجرى التفسیر لقولی ثم استوى علی العرش تفسیر خوتا نشوه لیغیم دا توکل نشی کولی خواه خوی دا قائم ده پا مقام دا تفسیر بانده اسی ده یو بنده دا پوکول دا پارخا خبره دا چه اصالی تپوزو که چیره پا دی پو نشو ما استادو چه ثم استوى علی العرش وإذا يدبر الأمر معنا ذكر چې د دې ټولې دنیا تنظیم کوي شپرا ولي روز را ولي نور راخيږي توګ مې راخيږي باران را ولي امن را ولي بدامني را ولي يدبر الأمر وي دا استواء علی العرش معنا ذکر ناس ذهن کې ځان سره اوساته هم تعالی په دې باندې پرچی نشو لیکلې جرا مجرى التفسير دا وی قائم ده په مقام تفسیر باندې ښا یدبر الامر مجاهد ويقضيه ويقدر وحده فیصله کوي اندازې کوي نو یوازې کوي بل څوک ور سره نشته انتظام کوي د ټول عالم په خپل او دا لفظ برازی سورۃ یونس کیوں رات کیوں دل تہراغی کنا طہ کیوں فرقان الف لام میم سجدہ سورۃ حدید عرب کے ہوتے ارشوے دے جو سم مستوا علی العرش دا یادی ادھا ٹول دا متشابہاتو نا دیکھا دا د متشابهات نه دی. که قران کې راشي نو هم او که حدیث کې راشي نو هم دیو جنا عبداللہ ابن رواحہ شاعر و دیر مشعور و تاکہ کور کے جد اخپل کور والا اوسر چنگا و راغلے ونو بندہ مجبور شکلکنا عبداللہ ابن رواحہ و تووی چه قرآن دا تووی منو یقین بدیوشی آغیوی آو کنا گر آغاو تا شعر ہوئی خوا شہدتو بی ان وعد اللہ حق و ان النار مسوى الكافرین و ان العرش فوق الماء طواف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسومين ناغي بس اوز بدما يقينو شخا فغوط لك ذا شعر پترد نوی دا یاتونو پتر دوی چې شهدتو بأن وعد الله حق وأن النار مسوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طواف وفوق العرش رب العالمين سم یاتونو دی کنه بیا راغی نبی علیہ السلام سره کیناستو بی ما خدا سی کارو که کنی کور را باندروانی دو نبی علیہ السلام خاندل خدای و تونوی چه داتا صحیح ندی کری چه تاویلی چه رب العرش وفوق العرش رب العالمین ندا ٹک دا کنا قرآن ویلی دی نو ندا یو کسم حدیث چه خوا نبی علیہ السلام پی اقرارو که انکار ونو که خوا ما من شفیع الا من بعد اذنه دعوى رد شفاعت قهری چې دا صورت دعوی سره لازم ده یعنی رد شرک کوي خو په زمن د رد شفاعت قهری کې ګډیر قسمونه یې دي کنه دا څه کوم غوي چې اثبات توحید کوي رد شفاعت قهری ام سیدا کاری یو ته دعووه نو دا صحیح ده خواه نشتره حصو خلاصون که شفی خلاصون کی توی فکر دقیقه مطلبی کنه یو دا مانا ده ده دلیل سمره بیانه فکر ده قرآن دا اصولی چه دلیل ذکر که نو سمره ولا بیانه کنه مونگ ده اول نویلی اتاسو تا یا ایو الناس عبدو کی چه پینده دلیل ذکر شوم اور پسې سمروا چې فلا تجعلوا لله اندادا دلته هم دا سمره ده نشته دې څوک لاسونکو نشته دې څوک د قهر او د زور شفاعت کوونکې من شفیع قهرن کشاف وي ها دا مې لشي نشته څوک مدبر چې مخکې مدبر الامر وي ها إلا من بعد إذنه هم اگر پس داغی چل اجازتو کی إلا من بعد إذنه چل اجازتو کی دا دلیل دا اللہ پا حزمت باندی چل دمر الویزات تی چه بغیر داغ دی اجازتنا اس نو کی گی خوا نو شفاعت کی گی ہو نو سوک جنت تتلیش نو سوک پل پلتلیش کشاف ہوئی دلیل علی العزت والکبریائی دا دلیل لغا سکایت الکرسی کی منگیلیو کنا منزل لذی سوک دے وے کم کو جا دے یشفاو اندو چلا سر خبریو کی تا اللہ زمرل بے روب او شان دے چگ سر سو خبری کولی شی ذالکم اللہ و ربکم فعبدو دا صفتنا چی بیان شو دا اللہ رب ستاسو دے ذالک اشارہ خدا سے نکی گی محسوس تا ولیکن معقول خودے کا نا نکل اب ذالک سر اشارہ کی گی معقول تا خو ہر معقول تا نا اگا معقول چی پا منزلت محسوسی اگی تا کی نو اللہ پا خپلو دلیلن باندے دا سے معلوم دے لگا جیوی نہیں ہے خواہ ذالکم اللہ و خواہ دا اللہ رب تاسو دے پس داغ بندگی کوئے داغ عبادت کوئے فعبدو مانا عبادت تا توحید قرطبی ہوئی وحدوہو و اخلصو له العبادتا افلا تذکرون یا خلقو تاسو مخلوین عبرت ناخلین اتعرضون فلا تذکرون اتشرکون فلا تذکرون عجیب خلقی شرک ویو عبرت ناخلین مدارکم یوحدوه ولا تشرکو به بعض خلقه من انسان او ملک فضلا عن جماعت اللہ یو گنے شرک ورسر مکوے مشرکوے بعض مخلوق کہ انسان دے و کملائک دی او بیا جماعت گٹی مٹی بھتان بھتان لا ذر ولا انفعو داخو بالکل مکوے خواہ ولی قیامت نمانے الی مرجعکم جمیعا دی اللہ تا استاسو راتلل دی واپسی دا طول غنڈو یو بابا کی نپاتی کی وعد اللہ حقا وعد کردہ اللہ وعد کردہ او دا سی وعد چی یقینی دا شک پکی نشتا دا غی وعدی تفسیر کی اگر ویده دادا انہو یبدو الخلقان چی دا اللہ دے چی شورو دے چی مخلوق پیدا کئی ولی ختم شوی خلانه دی کنا چی ختم شوی خبیا و قیامتی ننہ یبدو الخلقان مخلوق پیدا کئی ثم یعیدوهم ابیا و قیامت کی بیا جوان دی کئی اگر تاڑو سکار نا دیکھا دا قیامت بسد پار راولی صرف دید پارا لیجدی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط دید پارا چی بدلور کی جزاور کی آکسان لچی ایمان راولی دی عملو نکینی کو پینصاف سرا لیجدی بالقسط چه بدل ورکی و عوض ورکی خو بالقسط پا عدل و پا انصاف سرن دا خود دی مقام شو او کسان چه کفر کرده لهم شراب من حمیم دید پارسکل دید گرم و بونا فعذاب علیم بما کانو یکفرون عذاب دیر دردناک دا ولی دا پوجا دی چی دی نبس کولنو کانو یک فرون خوا تر مرگا پوری اکو پر او شرک نپری خوزنو خوا مزی استمراری کانو یک فرون دا والبابو دی صورت کی اوگی کی تصدیق دا قرآن او تصدیق د رسالت او اثبات د توحید په دلیل عقلی سره، اثبات د قیامت الی مرجعکم جميعا او تخویب بشارت. دویم باب ذکر کی د دې پنځم آیاتنا دا بات لسم پوری دیکھے معقلی دلیل نو ذکر کی دعا بیا بزجری پہ انکار دا قیامت سر او پہ استحباب دا دنیا سر چی دے خلقو قیامت پریخ دے اور دنیا تے لاسا چولے دے اسی بدبخت دے اور سرور سرور تخویب بشارت دا ذکر کی خام خا خا ابیا و زواجر شروع شیخا تو مشرکینو والذی اللہ خاص اغذات تیجال الشمس زیان چکر زولی دینور روخانا والقمر نورا اسفوق میرنا کونکی منتبا کی فرق نشتا چسنگ زیا ان دین دغس نورا دے دا به کې منطقیانو فرق کړی دی. هغه وی زیا هغه ته وی چې خپل ذاتی رڼا یې ننور ذاتی رڼا ده، او نور هغه ته وی چې د بل نه راغستې شوی خپل ذاتی رڼا نه ښه، لکه تنور ته شیشه ونیسي شیشه نا پل داری شیشی ام پس زیبان درانا پریوزی که نخو باقی دا نو دا شیشی درانا چیز داوی نور دی زکر دا خپل رانا ندا دا دنور نی راغستی دا نو انتقیان دا دا زن نا قول کرده چی نور القمری مستفاد من نور الشمسی رنا اس په مې د وی جنور نه راغست شي ولې دا شیشه ده تر نور نه راغست نه قران د دین خلاف دی ښا زیا ان نورن څه فرق پکې نشته چې او ذاتی دی او بل اتوای دی وقدره منازل اندازه کړی دا د سپوږ مې لره په یو سو منزلونو باندې چې اذیرش دی یا یو کم دیرش اداغی نمیاش جوڑا شوی رکنا اداغی نطول حساب کتاب کی گی ذکر دیو سر لگو لی دیخوا لتعلمو چتاسو پویش عدد السنین والحساب پشمار دکلنو او پنورو حسابنو کدر کال حساب کوئی چتا چا سرام وادکڑی چا سرام زمکی اجاره کړی نیټام پکی خي ناغه وزي سره معلومه وای کنه ځکه کلو نه خدمیاشتو نه معلومی اول حساب دا معنا چې څو خلق بازي وادي زمیاشتو میاشتوي چې پلانې میاش کې مال ده او پیانې میاش کې وځه تعالی ده در کوم دا حساب د شریعت کې ها شریعت کې د قمر حساب معتبر دی د نور پاره په څوک نه پوي ما خلق الله ذلک الا بالحق ندی پیدا کړی الله دا کائنات چې نور اوس پوک مې دي دا سلل پیدا کړی الا بالحق مگر د خپل حق د پاره د خپل معرفت د پاره چې خلق دې تو ګوري نو خپل الله به پیژنې دغه په دې خپل دلیل نو پیژنې شي ښا او مفسرین ذکر قرطبی وی ما اراد الله بخلق ذالک الله اراده سو په دې سره چې ازمره کائنات پیدا کول إلا الحكمة والثواب حكمت پکې او د حق بیان پکې و اظهار سنعتی او اللہ خپل کارون خلق تخی و دلائلو على قدرته و علمه دا دلیلونی دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا علم ولم يخلق ذلك عبثا وباطلا ليس ندي پیدا کړی عبث دا مخلوق دي ته عبث وي ښا ندي پیدا کړی دا کائنات مگر د خپل حق د پاره هغه حق دا دی چې يفصل الآيات لقوم يعلمون تفصيل کوي بیان کوي د خپل آیاتونو د دلیلونو دا قوم د پاره چې پوئږي دا یو دلیل ذکر شو زم ان فی اختلاف الليل والنهار بشکا په بدلی دو د شپې او د ورځې کې بدلی دل یا شپزی او ورځ راځي او یا وکځواله لندواله او دا دی تعلق دا شمس او قمر سره دی خواه ولی دا اشپاروز خوزین اللہ پیدا کی بیشکا پا بد لیدو دا شپی او دورا دی کی فالنهاری وما خلق اللہ و بی السماوات والارد اوغا چلا پیدا کری پا اسمانونو کی و پزمکو کی مخلوقات تی کبر مخلوقات تی سطوری دی دغس نور ملائک او زمکه کې چې انسانان او جنات او حیوانات او جمادات دي ټول د سړي لا آیات لقوم یتقون دا خامخا دلیلونه دي خدای غا قوم لپاره چې ځان بچ کړي د شرک نه او چا وی چې دا خدای چا لپاره دي کاغه څوک ځان نه بچ کین لغی د پرخوم دی او دی خو هغه ته فایده و نه غوسته کنه دا څه شوله کې د هغه لپاره پاسمان او پزمکه کې اړو دلیل نشته ها ته دا کوم تقیانو پورې خاص کو د هغه لپاره خو دنیا روانه ده و ذکر کوي زجر په انکار د قیامت په استحباب د دنیا د دنیا پرست ټول پروګرام دلته ذکر کوي ها بشکا کسان لارجونا لقا انا چې امید نساتي زموږ د ملاقات لارجونا لقا انا امید نساتي زموږ د ملاقات دا مجرمان دي ها الله ځان ته نسبت کو چوغورا الله وی زما په ملاقات کې سمره حسن دی او هو سمره خوشحالي ده اوس براشي کنه او سمره د انسان لپاره سکون دی او راحت دی اگر دا ظالمان دا غیر امید نه ساتیم لارجونا حسن لقائنا مومنان خساتی مومنان فار وقت سوال کئی چی اللہ زمون ستا ملاقات تا دیر شوق دینو یا خدای ورزو بالحیات الدنیا خدا دی زکا دی رضا شوی دی پدی جون دا دنیا باندی دی تا دا دنیا جون خیستا دی دی تا دنیا دا مال دولت دار سن خیستا کاری آو کدی کله کله وی کنا چمړه وی دا جنت ته کنا جنت تور څنګه ای او چې سره ښه خوشالي ها قیمت لباس او ها قیمت خوراک او ها چې زری سغاری او نو دا جنت ته کنا دنیا ته جنت وی له ها ورزو بالحیات الدنیا ها او رضا شوی دی په ژوند د دنیا باندې نو په دې سوالو چې مؤمنان عمره زادي په ژوند د دنیا باندې دی خو په نه دي دی له کوم لار سره ورکړي کورونه ورکړي مالونه ورکړي اولاد ورکړي او ساره ماقام یو بل سره په یو دسترخوان باندې جمع کیږي او جدا کیږي جمع کیږي او جدا کیږي دا رضانه ده نو نه کنه ورګه خبره خلاصه شوې نه ده واطمئنوا بها واطمئنوا بها ذی باطل خلقو دنیا کافی ګڼلې ده چې با زمونږ آخرت ته عزت نشته اطمینان دې ته وی کنه چې ته بس زما ټول مطلب را حاصل شو زما ټول ارمانونه حاصل شو واطمئنوا بها او زما آخرت ته عزت نشته خو دا خو ډېر باطل پرست ځکه به قیامت کې الله رب العزت د دین ته پوسونه کوي کنه چې سورت ابراهیم کې راغلو 44 آیاتو چې الم تکن اقسمتم من قبل تاسو دنیا کې سوګندونه نو کړی مالکم من زوال چې تاسو یې زمونږ دا خوشحالي تا نه ختميږي زمونږ دا بخت دا او مال دولت نه ختميږي دا ټول مرداسي مالکم من زوال اطمینان دا معنا ده خندا خو بیا د مؤمنانو خدا مطلب نه دی حقیقت دې په دنیا خوشاله دي په آخرت غم ورسره شته ځکه مونږ نه کوي عملونه کوي د آخرت لپاره تیاری کوي کدا غم ورسره نه وي بیا څه کارو دا غم دی ورسره ها ها اوس ورپسې څلورم وګوره والذین ذا کسان دی هم آیاتنا غافلون اوس به خو پیجنې ها چلاوی زمونږ د آیاتونه ځان داسې کړی دی چې نه خبره ځان په نه خبرو کې جوړې تپوس تنو کې چې تا قرآن ویلې او کولې نه ویلو موږ به استاد کرتلو استاد کرتلو او ما ختم کړو پو نو تا ته ترجمه کولې وا پینا ترجمه څنګه ترجمه هغه نه پیژنې او ته ترجمه وای ترجمه ته ترجمه وای ښا انا آیاتنا غافلون اللہ ویزا مونگ دا آیاتنا غافل دی دا سی دنیا تا مخکڑی دا خوا چیر سی پی پریخی دی نگور دا سلور وانا ذکر کل خوا چلا ارجون لقانا ورزو بالحیات الدنیا واتمانو بها اواللزین وان آیات غافلون دا وګورو دیتہ دنیا پر سوئی ها الله حکم ذکر کوي اولائک دغه پینځو صفاتونو والا ماوا او منار د دې زېدو سېدو ور دې بما کانو یکسبون دا خپل عمل په جو باندې الله وي زو زیاتې نکوما خو جدي سکول دا غي دقه بدل لنو بما کانو یک او لای ما تویلیو ها ها اسرا شحال د مؤمنانو ګورا د موحدینو ګورا حال د نیکانو بندیانو صالحانو ګورا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چی مان راوړو او عملونه عمر سره کړیو نیک عملوا الصالحات منځونه هم کړیو روزی نیولې وی قران یې ویلو ځان به په کړو عملو صالحات يهديهم ربهم بإيمانهم وبخي الذي تا توفيق بور کی دي تا رب د دي بإيمانهم په سبب د دغه ایمان سره ګور جنت یې دلته نه ذکر کړي الى جنت تجري من تحتها الانهار هغه رستو ذکر کړی دی په جنات النعیم ذیکم د الله سره حکمت وینوغه نو غریو شکل داو چې بعضو خلقو کتلی چې صرف به ایمانهم یې ویلې چې دا جنتونه مزیتا په ایمان حاصلېږي عمل صالح تاجت نشتا جواب دا چې خدای باندې مخ کې ذکر نشو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دا ایمان یا دې کنه چې عمل صالح وسره تړلې دی چې ولي پران دی اخو الله وسره تړلې دی ها نو کدل ته ذکر نکو دا مطلب نه چې هغه وسره نشتا نا بی ایمانهم اغا ایمان دادی چه عمل صالح ورسرهی کنا خوا دا ورسره دی او بخی دی تارب دادی دو وجد ایمان دادی نا کشاپ مانا کی بی ایمانهم بی نور ایمانهم پا نور دخپل ایمان سر دا ولی ہوئی دا دکا چه پتیار کې حسوکلار نمومی وزیل با اللہ رنا ورکڑینو بنوری ایمانیم نفاق رنا سر با دی جنت تا دی خوا تجریم انتاتیم اللہ نار بایگی بلان دی دی اختیار دی نانی حرون من تحتیم یسوی من تحتیم من تحت اختیاریم بی جنت النعیم پا جنتنو دی نعمتنو کی وس داری د جنت پروګرام خوي چې جنتيان ال تسکه یره ورلاته لې ندي او لمون تمخ کې هغه نقشه پېښ کی ویډیو جوړي ښا دماغ کې نه غري الله ذات سلوي ذات څخه چې هغه د غیب نه خبرې کوي اداګه جت نشته دي وېدا جنتيان چې کله جنت تلار شي نو لومبه خبره دی په جنت کې سي داوام فيها لومبه خبره دی لومبه आवाज دی په جنت کې دار سبحانك اللهم چې الله تدير پاک ذاتي الله سبحان ولي سبحان هغه ځای کې انسان وي چې ډېر ناشنا ځای وي نو چرې لیدل نه په جوان کې او ایوین نوی سبحان اللہ دہلہ سنگا زیدے سبحانک اللہم بیا چی دغوی کنا نو تحییتون پیا سلام بیا مرگری چی او بل سرام ملاقاتو نکی ایو بل سرام صافحی کئی ناغو پا سلام باندی تحییتون مبارکی دی یو بلتا اگا پا سلام باندی دا مبارک شاہ سلامت شاہ بکی نشتا بلکہ السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم دقا مبارکی دکا نخوا تحییتم پیا سلام دام ذکر کی مفسرین چی تحییت الملائکتیم دا ملائکو طرف نبا تحییوی مبارکی وی چیغا و سلام وی او تحییت اللائی یا دا اللہ طرف نا مبارکی بھئی چیغا با سلامی گردہ دا طول مبارکی دا نخنن ختم دا قرآن دے دا طول مبارک شا دا طول مبارک شا اللہ مولا مبارکی ورکی نو ملائکم مولا مبارکی ورکی نخفل میند کی یو باللہ مبارکی ورکی وغا پدی باندی چی سلام شکر باسے چی بچو د دوزخ نه بچو د عذابون نه بچو د رسوایو نه بچو د جهنم او د حمیم او د سعیر او د دین نه بچو او سلام څنګه سلامتی او واخر دعوام ان الحمد لله رب العالمین او اخری خبره د رخصتې چې دیوبل نه جدا کیږي نوم دغه وای چې الحمدلله رب العالمین. مونږ به په دنیا کې چې بیان کو نوم به وای چې الحمدلله تمام د کمال صفاتونه خاص د الله دی چې رب العالمین دی. مال ته هم دغه یې کنا دغه د دنیا د توحید جون چې دی کنا در جنت نسکم کم خو نه دی ان الحمدلله رب العالمین. وګورم مدارک وی اول کلامهم التسبیح اول خبر ایسوا سبحانك اللهم واخره التمجید اخر خبر ای ذا الله لوی او عظمت چ الحمدلله. نبی او فیبتدئون بتعظیم الله وتنزیهه ويختتمون بالشکر والثناء. شروع چکړ ونم د الله په تسبیح باندې او عظمت باندې چې سبحانك اللهم او چې خبره ختمولنو په حمد باندې چې هغه شکر دی او ثنا ده کنه. ابن کیسان وی اغم داوی چی ابتدئونا کلامهم بالتوحید چی خبر شورو کینم بتوحیدی سبحانک اللہم او یختتمونا بالتوحید اجی ختمی اینم بتوحید بے ختمی. ابن جوزی وی خواہ دا اشارہ دیتا چی گور جنت بتوحید حاصلی گی خواہ خلق لګیا شرکونه کوي او الله مون جنت ته بوزي وای ګور خپل پاکه کلو کوټي تاسر او داس نه کړي ان الحمدلله رب العالمین. دا حالت د فریقینو ذکر شو کنه. یو دنیا پرستو اخو لار جهنم ته بدبخت ته او یو حق پرستو دا وی شان ګور و زواجر شروع کیږي ها. اول زجر مشرکان الله په استعجال د عذاب سره ها. الله ای مشرکان له وځه جنت ورکما هغه زمانه چې جنت نه دی غوښته نو مؤمنان خوشپاره لګیا دي چله مې نه اسلوک الجنت الفردوس واعوذ بك من النار اغي خور وخت دا وي ها. مشرکان وی چې الله کانی را باندې نواره وګوروتا مخکې ذکر شو کنه سورته انفال کې چې ان کان هاذا هو الحق کدا قران حق یو دا پیغمبر حق فامطر علينا حجاره من السماء وي الله مونگ دن جنت نگوارو مونگ باندی کانی رو ورہو دا اسمان نا یا بل سا عذاب چیخو خوا نیر چیو بند دا چل کئی ناغ بیا سر دا جنت تپوس کئی خوا تو خوا اٹول رضان تخیری کئی آو ولو یعجل اللہ للناس الشر بالفرض کچر اللہ تلوار کولے دی خلق لرن پا عذاب باندی الشر پا مصیبت باندی الشر پا دی خیرو باندی چی زان تکی حلاکت استعجالهم بالخیری سنگ چی دیتا دیل دیر دیر خیر ورکی او دیر دیر ولا امن ورکی او دیر ولا خوشحالی ورکی ولی دید خوشحالی جون دیر دیکن ادا خیری داو پا کی کل کل راشی الله وی کدا خیری می ولدا سے قبل ولے لکدا نعمتونه چ ول ورکم لقضی الیم اجلهم پرشی بودی تا خپل نیټا دیو نو په دنیا کې چې زه دی خلی تا وګورم چې دا عمل کو خیری وکي ځانته چې خدای مرګ راولي یا خدای هلاکت راولی، یا خدای دې دنیا تاجت نشته ده، او د دینه خو جهنم خده دای لګیای ښا الله یو کزا دخلی تا کورم دې په خوا تل راغلی وخا لقد یلهم اجلهم دا معنا کی مفسرین علامہ ابن قیم چلو فعل الله مع الناس فی اجابته للمکروه کله دی خلق سره داسې کار کولې چې دې ځان د پانا عذاب واړی او الله ولا قبلولې مثل ما یرید ان فعلوا معهم في اجابه الى الخير څنګه چې دا خیر دعاګانې ولا قبلې کنا اذا سي ولا شر ذا قبلولې لا اهلكهم ذي ضمان تقضي لهم اجلهم سبحان مخي به هلاك کړو مداول الله نه هلاکي یو په لغه مخ کې ذکر شو سوره توبه کې جو وہ یقبل التوبه الم يعلم ان الله يقبل التوبه عن عباده او دعاګانې خو الله قبلې کنا نو دې چې خیرې کی دا ولې نه قبلې علامه ابن قیم دې کې یو ناشنا خبره لیکلې ده هغه وی من دعا على نفسه سوک چې ځان ته خیرې کوي فإنه قد بلغ حد السكران دې هغه حد تر رسیدلې ده لکه چې یو سړی نشکړي پوډرس کلی هیرونس کلی سکران دی ادبی اوش انسان اس نه قبلی ها وکما لا يقبل صلاته سنچ دغه نشئی بندا من قبلیږي ها لا يقبل دعاءه دویم نه قبلیږي کنه الله یې دالې ونه دی دلې ونی دعاګان نه قبلیږي دا ځکه دل مرګ نشته ها لیونو لمرګي دالې ونه کنه چې ځان تخیری کوي ها او الله دلې ونو دعا نه قبلی کو ذ خیریه که ذ شریخه علامه ابن قیم لیکلی دا یو کتاب دی روضۃ المحبین 152 صفحه کې الله کچره تلوار کوي الله ذ خلق ذ پارا په عذاب باندې څنګه چې تلوار کوي ذی لرام په خیر او په برکت او په خوشاله او په نعمتونو نو فیصله شیو باو دیتا کارد دیو لاک شیو باو حلاک شیو باو واللہوی دولا محلت ورکوم اغداده فنظر اللذین لا ارجون لقانا فی تغیانهم یعمعون نو پریدو منگا آغا کسان چی اغی امید نساتی دمونگ دا ملاقات قیامت نمانی نو پریدو پدی سرکا شیخ پلکی حیران و پریشان سو سو دل مخ کتیر شکا نخوا فنظرو الظالمین دنیا کی ولی اللہ محلت ورکو مخوا اتلوار نکوم دیل رپ عذاب سرخا تا یوزا جرو دور مشرک توگوزان تخیری کئی خلق دعا کوي ځان لپاره د خیر دعا ا دې ځان ته خیرې کې خپل اولاد ته کله کوي کله خپل مال ته کوي چې تبادی شي راضي شي کله کله قبول شي ښا تاسو وینئ دا خلق چې کېما شو خلق کېما شو داسې مرګونه خو په خوانو چې به خلق پر استوبان استومانې یا خدای ته اپ ژوندونه سکه چې په مړونو ته نه خلق پازابې ښا او بس د بدر وزن نه راو باسینو بیا به خلق را پورې خان دا حال له مشرکانو دویم زجر وګوره پیدا مس الانسان الضر کله چې اورسی دینا شکر او دی کافر انسان ته په دنیا کې سم مصیبت مرض پیراشي سخت پیراشي لاس پیمات شي دعانا نلبی خلوه ذکرې ماته چیږي وای یا رب یا الله خیر یا مالک دا چیږي دعانا اسمره پریشانې لجنبه کله په ډډه پروتي او قائد نو کله ناشتي او قائم نو کله ولاري په یو حال نشټینګې دی ښا دا ډېر سخت مطلب دی کینای ډېر سخت نه ده کم بند باندې چې سخت یې په یو حال کې نټینګي الکه کینا کنا نو یاران شم ټینګې دی کنا څه خبرې وما چې کوم دردونه دي کنه خدای ته وو له جنبی او قائد نه او قائم دا د څه سخت مصیبت راځي کنه او چې وی الله تعالی الله خیر دی ولې خپوی چې بغیر د الله نه بل څوک مرض نشي لري کوله سخت نشي لري کوله توحید خود ده په دې دغه کې پروت دی او دی ظالم سربس کہا فلما کشفنا عنه ذره اللہ ډیر مهربان دی ها توبه چلا ز دې چې کو توګوري کنا نظر تینا تکلیف لري کی اوهو دمر رحم غوري په یچا کې نشتا ها توبه توبه نه په بندا کې شتا نه په مورو پلار کې شتا نه په استاد کې شتا توبه خدای اگر سمرا چی پا اللہ کی دے وہ دشمن یہ دے اخوات اب معلوم دے چی دے با بیا اخپل شرکی خوا فاللہوی کل چی لرکو مونگ ددنا اگر مصیبت ددن مر اگورو تا مر سمانا دے بیا اخپل عادت کی پخوای چی کاؤ مر بیا غ خپل طریقه کوي مخکې چې کوله هلکه چاته دی وی شغازی بابا لازم ما یې غسر سکول نه بدلی یا مره علی طریقه الاولى کشافوی دیم په غ خپل په خوانه طریقه باندې جون تیری هغه ځنه نه کی څنګه کلم یدعونا الی ذر مس تبا نوی چه دمونگ تاواز کرده و اغی تکلیف و مصیبت او مرض کی چه رسیده لیو وطا تا چه وطا گورن تبای چه دا آغا نده ارا دا خو آغا نده دا سیدان بدل که خوا زجاجوی علا ترک شکر و ترک تعظیم عرصه پری خودم نید اللہ شکریہ ادا کړه چې الله تا زمانه مصیبت لري کو اذه وستا تابیداری کوما نه نه نه کلم یا زونه ال ازر مس دا غیر دی که څوک وته وای چې رتا تا هغه وخت یاد دي چې چغې دی والی ان کې ناشته شو ان سم داسته شو ان دیوی تما تاغه خبرې کوي زړی خبرې کوي دا صدا خبرې مکوا ګولې تما طبیعت خرابېږي وې توګه کلم یذونا الی ذر مسح تاسو خوې بلې خبرې نور خبرې نه خدای کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون الله یدقص حال له کذالک څنګه تا ووري ده کنه دغه حال له خیز تکړې شوې د مشرکانو ته هغه عمل چې دی یې کوي تا شرک وته خیز تخکاری بس او وی ډیر ثوابم پکې دی ښا زین المسرفین ولی صحت الله ورکا مرستنا الله لریکا اده اوس روان دی نو د مخلوق شکریا ادا کوي چې زبا داتا غنې لازم زبا لاور ته زم زبا بر امام لازم او زوی په ټولو زیارتونو مزاراتو باندې ګرځم کنه ولی ویډیر د لوی سختې نه بچ شوما نو بدبخته دا الله بچ کړي که دی بچ کړي جمعه تنه راځي چې درکاته وکي شکریا ادا کړي ادا اللہم پنم باند سوشیور کی چرک چرکوڑے او گٹ گڑوڑے ننا دیو اس کو زیارتنو گردی خوا دیڑی رغٹنا شکری دا خازنم دقوی خوا مر مانا استمر على حالته الاولا بیا پاگا مخی عدت باندی جو انتیری قبل ایمستہو ذر و نسیما کانا غیر کلو ما کان فیه الجهد والبلاء والضیق والفقر چډیر سخت او پیډیر مصیبت په او ډیر تنگ ژوند دیو ګورغار سی غیر کلو او د اولیاء شکر ادا کوي چې دا د دې برکات دي ما کانو یعملو زجر پسې تخویف خامخای ته تخویف مطلب سی چلاوی کچرن صبرېږي چې غور دې وکما دا ګور زور نه ده ولقد اهلکنا القرون من قبلکم یقینا چې لای مون خو هلاکړي دې ډېر قومونه تاسو نه مخکي غټ غټ قومونه لما ظلموا کله چې غي شرک کو خازن وی لما شرکو کله چې غي شرک کو نما هلاک کړ کنه نو الله ويستا غور به مو کما سمشه غره وجاتم رسولم بالبينات راغلی وديتا پیغمبران د دې پډیرو ښکارو دلیلونو آیاتونو په معجزو وما كانوا ليؤمنوا داس به همت خلقو توبه توبه یره د مشرک نه بل به همت نشته کله ته ډیر لګیای کنه خو دې تا ته وی چې لمه نه غواړي بس تا دا خبر را باندې خې نه لګی وی بدبخته نو دې چې ایمان راوړې الله باندې دومره همت پکې نو کذالک نجزل قوم المجرمین الله ای زما وسم دا عادت او سنت ته چې دغه سي صدا ورکوم قوم مجرمان الله او خازن وی کما اهلکنا الامم الخالیه چې الله یې څنګه په خوانی هلاک کړی دی کنه لما کذبوا رسلهم نو کذالک نهلککم تاسو را تاسو یې نه ها ایها المشرکون بتکذیبکم محمدا تاسو د داسې یو پیغمبر تکذیب وکړو چاگو در طول انبیاء و امام دے تاسو لسزانشم در کولے سما جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم نو دیوی چی خواہ قومون حلاک شکنا نو یا اللہ بیا مونگ دی سل پیدا کولو چی نو نبت بیغم اکارو نو اللہ وینا بیا می تاسو گردو لے خلیفہ گان پزمکا کی پس دا دی مخ کی قومنونا من بعدهم صد پارا لننظر کیفا تعملون گور دا اللہ دا مطلب دیتا نظر دی امتحان ہوئی اللہ چاہتا گوری نا لننظر اللہ امتحان کوم چتاو سنگا عمل کوئے نبت چه سنگا کوینو اقا سی بدا سرکوم از ماخو اللہوی دا قانون دے چه که حسنام کری نزب در باندی رحم کوم که سیئی آم کری عذاب بدل در کوم او گوره لی کیفه ویلی دی کیفه الله وی دې امتحان اخلم ستاسو دسو د دې خبرې چې عمل خو کوي خو کوي په څنګه کوي عمل سره د الله کار نشتا کیف سره کار ده ها عمل کړو خلقو کړو الله رب العزت وی چې په خپل عادت او په خپل طبیعت او د خپل مشرانو آبا او اجدادو په طریقې کې او کنه په سنت رسول یې کې دغه خبره ده یار دې کې بس او پاس شيخه امتحان کې او خامخا کلګي اوسوک پاس شي کنه ټول هنه پیل کیږي اجدي تو ګورن ته وای چې دې کې یو پاس نشته ها ولي چا عمل په سنت کړه ته ما ته وایا عمل په سنت کول او دا خلوی خبره ده عمل په سنت کول لوی خبره ده بدوه ته ګوري بل ته وای مکه عمل ادا کار وای غمونه دې سپکلو خاده دې سپک کړي پلولې دې خراب کړي مړو پسې څه کوي نه درګي ښه کوي تغي په دې مال کې سنو پزانو غوګونا چولی وګورو ته خلق وته لګیا دی او دی بالکل داسې دی دا به دی پلار نو دا به دی مور نو دا به دی لګیا یو ته ها چې اوسره په سنت دور بدګنی کنه چیر وخت ته زور نه کوي چې دا ولې په سنت عمل وکا ها دا ولې په سنت عمل ذیک بس او پاس شيخه چلاو امتحان کوم کیفا تعملون چې څنګه عمل کوي تاسو ته ډیر لوی ذات ته نه قران جیوا کتاب ده ولی ستانه خبره نه پټي چې تاسو یو چې څنګه عمل کوي کنه نو سمونګه سره غمو کنه چیرې چې بیا عمل غي څنګه وکړو کی عمل سمو کا کروان یو کو نو الله وی وقیدنو ها دا دا وی کیفه تفسیر دی ها دا دا کیفه تعملون تفسیر دی ها و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات کله چ بیانول شي په دی باندې آیاتنا زمونږه د قران ډیر واضح او ډیر آسان قال الذين لا يرجون لقاءنا نوایا کسان هغه خلق دیخا چې امید نساتی زمون د ملاقات اخرت نمانی غم و سر نشته په دنیا باندې خوشاله شوی دی نغیسوی ایتب قرآن غیر هذا او بدله راولا یو بل قرآن دا وی مونږ ته نه منظور غیر هذا او یا دی کی تغییر تبدیل کا ترمیم او کا وی کبل قران راوړه تگران ښکاری کنه نو دا خو آسانه ده کنه چې او بدلوه مونږ به ته آیات خيو چې دا تلری کا ادا بل پریدا دا تلری کا دا بل پریدا مونږ به ته خيو کنه ها څنګه وی کوم آیات کې چې د مشرکانو د خدایانو سپکوالې وی دا تل لري کا اکه مې آیاتونو کې چې اقیم الصلاۃ و اتو الزکات ان دا دې خیر دی وی ښا او بدله دا خو یې سانه خبره ده یو آیات لري کا بل فریدا یو لري کا بل فریدا او بدله تبدیلی دي ته وی نو ښا مدارک وی چ او بدلو سمانا ليس فيه ليس فيه ما ننكره ما نكرهه من ذم آلهتنا ومعايبها اغاياتنا پريد چاغي کي زمون ذ آلهو ردني داغي عيبونني نا پريدا اچې کوم کې زموږ د الیه او ایبونی نام لری کته نه ها او بدل هو دا وګوروته دا د هغه د عمل کیفیت څه کنه ها چې د قران په حق کې پیغمبر ته دا درخواست وکړو مدارک بیاوی لما غازهم ما فی القرآن کله چې دی له غصور وستا هغه آیاتونو چې قرآن کې دی من ذم عبادت الاوثان چې دی به بوتانو عبادت کا الله دا غي ذم بیان کا والوعید لأهل الطغیان حضورنا و عذابونه بیان کرده پار ده تغیان و سرکشو نو دیوی چه دا قرآن دو مونگ نده مونگ تا نده قبول خوا او بل کتاب راوڑا خوا سن کتاب راوڑی اللہوی او آیاتونه مخکی ذکر کرو چکلا لوستلی شي په دی باندې آیاتو نظمون بیناتن بینات څنګهي ادالت علی حقانیت التوحید وبطلان الشرك د آیات بینات میخه چا دلیل په دی چې توحید حق دین دی او شرک باطل دین دی نو دا دی نشي زغملی ښا قل او آیات جواب دا دی او یغ آسان کار چې تاسو وته یې غنشم کولینو نو قرآن کار وسو کوم چې بل قرآن راوړم قل ما یکون لی ان ابدله وایا چې ندی لایق زما ده پاره چې بدل کم دی لرا آیاتونه بدل را بدل کم سلری کم او سپریدم نشم کولی من تلقای نفسی د خپل ځان نه چله اجازت نه کړې زدا سه وکما ناغي ته څه کینو څل راغلي دنیا ته چې دا کار نشي کولې جواب یې نتبع الا ما یوحى الیا زه نور څه نکوم زه په دنیا کې د نور څه لپاره نیم راغلي مگر روان به پاغي ته پزې چې وای کولې شي ما ته دو دغا کار کوم نخواه نو آغیوی چه مونگ ده توایو نو خیل مونگ ده توایو کنه ده مونگ درخواست قبول که نو آغیوی انی خواف و اناسوی تو ربی عذاب یوم نازیم زیاریگم آن کنا فرمانیو کم ده خپل رب زیاریگم ده عذاب تو رضی لوین او کنا فرمانی که خواه عذابو ندی د چری داسې نشم کولی ښا پته ولګی دا چې هر څوک چې د الله د حکم نافرمانی کوي نو عذاب نه نشي خلاصې دی اگر که پیغمبري ښا او نو داسې استی په دنیا کې نشته ګوره خلقو قتل دي او دا بس دی مرتبه ته رسول دی چې قران ته وګوري کنه پیغمبر نه لوی څوک شته او هغه وی کزنا فرمانیو کوم د عذاب نه نشم خلاصې ده دا یو جوابو چې ما ته د اختیار نشته ها دویم قل لو شاء الله ما تلوته علیکم او یو ته چې دا هر څه چې کیږي دا د الله په اراده باندې کیږي کومه سکو دا الله په اراده کو په خپل سن شو کوله نو زکی تاسو تا قرآن لولما او بیانوم یه دا اللہ دا سوائی دا زب اخپل اخوخا نکو مخا که دا اللہ اخوخاوی چیز دی بیان نکم تاسو تا قرآن ما تلوتو علیکم ما بنو لستلی پتا سبان دی چاری دا ما سکر زن لمی جنگو تو خلق زن لپزور جنگوری نظم دا کار ندکا پالت دا اللہ اراده و حکم ده کنا تنگوری چه هر صورت کیوئی اولولا قتلو اولولا اقرا اولولا دا خدا و حکم ده ماتا کنا یاوا ما بنو لوسته کدا غیر اراده نه ویخه یو ولا دراکم به ان ول تاسو پوکړی وې په دې قران باندې دا غواغم پوکړی زما خو صرف بیان د تلاوت ته چکومه نور په آیاتونو پوکول دا د الله کار ده نو کدا غوخه خو چې تاسو په ونه شې نه به پوکړی دا معنا ده ولا دراکم بهیم ان به تاسو پوکړی په دې قران باندې علی لسانی زما په جبه باندې بل څه خو نه بیان زی بیانوم نو بل فرض ما بیانولې وچل ته تاسو زما په جبه نه پوهیږئ نو بس بیا خبره دا بیا تاسو سوال نه پیدا کیږي خو لیکن الله زما د جبه نه بیانې او تاسو په پوکې دا دواړه د الله کارونه دي ها ادم سو کوئی ولا ادراکم به على لسانی او على لسان غیری که زما په جبهه او که بل په جبهه خو الله تاسو بوکی په دې قران باندې که خو خایو نه به بوکړي په دې باندې ولا ادراکم به د پیغمبر تلاوت مفسرین ذکر کئی تلاوتو امرن عجیبن خارجنان العادتی پیغمبر چبا قرآن بیاناو نو دیر ناشناو دیر دا عادت نا خلافو زکا که هر سو کو گورا نو نو شیفتنگی دے پاگا وقت کی مشرکانو موئی کنا ویرمونگا خو درنگ ساتلا زان تر اړولو دا سه عجیب کلام دی او سره دا سه تاثیر دی پکې ډیر غټ تاثیر دی پکې ها او ځکه ناشنا دی چې یالا رجلن امي ان پر سره دی لم يتعلم استاد نشتا چانه ذکر نه دی غواره ولم يستمع اني چاته وګي خېده ولم يشاهد العلماء ان علماء پستر ګلی دلی دي اډو سو کې دلی دي ښا ساتم من عمره او ګوره چې بیان کوي د تلاوت کې نو ډیر ناشنا اندازي نو ښا هغه تلاوت ګوره کله الله خو خوي ما باندې لوستلې په تاسو باندې ان باندې په وکړې په دې قران باندې زما د جبینا یا د بل د جبینا فقد لبست فیکم عمرا من قبله پیغمبر وی دي تو ګوره چې ما وخت تیر کړی په تاسو کې ډیر عمر مخکې مخکې د دې قران نه سلویخ کاله ځواني مې په تاسو کې زړه کړی دا هغه خو مرخه سلویخ کاله نو که چیرې ما د ځان نه سو جوړولې کنه زغه سلويخ کاله کې هم جوړ کړی و تاسو ته بیان کړیو ولي خبره بربو ما خپه هوش او خپه صحت بو ما خلق دغه وخت کې ارسو کول شي ها اره تور وې د ځوانې په وخت کې کی نو که ما د ځان نه جوړول کولې ما به د سلويخ کاله کې جوړ کړیو کنه ها یو یا کما دروغ ویلې نو دې سلويخ کاله کې وتا سو زمانه اورېدلیو نو دې سلويخ کاله کې تاسو ما باندې دا اثبات کولی شئ چې ما چې ته دروغ ویلې دي یا مې چرته چوغلي کړې ده یا مې چې غیبت کړې ده یا مې چې حق کولی شئ ګورو چې هغه ګرځې نبوت واخنه دي اگر سلویخ کاله د پیغمبرانو مخ کې دی غوري نو چې باغی جون کې زما تاو زمانه غلطی نه دلیدلې ادم رسی صفاده نو چې پیغمبر شوم نو دروغ بوایم او په الله و دروغ جوړو ما ظالمانو دې زه فکر وکړ کنه ها موزه القران کې وایي فلو افتریتو من نفسی کدا قرآن ما دزان نجوڑ کرے وی نو لفتریتو قبل ذالکا ما با دیر مخ کی جوڑ کرے و فی اربعین سنتا وی سلویخ کالکا یقیناً وقت میں تیر کرے پتازو کیڑی رومر مخ کی دا قرآن نام افلا تاقلون دمرا دا سوچ نکار ناخلے دمرا عقل در کی نشت دے زجر فمن ازلمو پسوک دیلوی ظالم ممن افترا علی اللہ کذبن داغ چانا چی جوڑ کری دی پا اللہ باندی دیر دروغ چی اولاد ولشتے ہو شفعا ولشتے ہو داد ملکو دروغ تازو جوڑ کری او چی آیاتونو تا بیانے ناو کذب بی آیاتی وی دانمانو داوی زمان پا حق کی ندی خواه انه شان داده لا يفلح المجرمون مجرمان ناکامیابی چر ناکامیابی اسی وای چې مون کامیاب یو مون کامیاب یو ذکر مداری کوئی فيه بیان ان الكاذب على الله تسوک په الله باندې دروغ جوړی کاذب على الله او المکذب بآیاته یا دغه آیاتونو پورې دروغ جوړی نو یې فل کفر سواون دیو شي دا په کفر کې برابر دی ښا سپه الله دروغ جوړول او سپه قران دروغ جوړول دریم باب ذکر کوي اباغه کې رد کوي خاص تدی مشرکین په عقیده باندې عورت کئی پا شفاعت قہری باندی چدا دی مشرکانو کارونو او داغی حال بیانی پا دی دنیا کی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اگر دا مشرکان عبادت کئی بغیر دا اللہ نا دا هغه مخلوق چې نو ولا نقصان ورکول شي کپری دي ولا انفام انا ولا فائدہ ورکول شي که هر وخت داغه په عبادت کې مصروفی اوبدي له سور کې کدی هر وخت داغه په عبادت کې مصروفی نو لا یذرهم فی ترک عبادتهم کپریه دی ولا ينفعهم في عبادتهم نو یذ ته معبود وی یو من حق المعبود ده معبود سره خدا خبر لایق ده ان یکون مصیبا على الطاعات چاغه خلق لا په عبادت ثواب ورکي او معاقبا على المعصیت او که داغه نافرمانی سو کئی نو اغلی سزا ور کئی لکه اللہ ذات چی دیکا نا لیکن ندی آلیہ غدا سے نشی کو لکھا ویقولونا و آئیدی پا جواب کی هاولائی شفاؤنا انداللائی دا مونگی چی عبادت کو مونگ دانو آئیو چی دا خدایان دی مونگی دا دینا نگوارو بلکه دا زمون شفاعت کون کی دی اللہ سرم هاولای شفاعونا عند اللہ دا عقیده دخوا بلکل دا غی مشرکان و عقیده او دا دی عقیده یوالا کنا دی موی مونگو لدی لدو چه زمون دا پار اللہ تووی چه زمون سوال نقبلی گی چه دی و تووی نو بیا قبلی گی مونگوی دا دی پار دخوا وسیله ده کنا دیتا وسیله ویخا وی ها اولای شفاعون عند اللہ دا کسان چی دی شفاعت کون کی دی مونگ دا پارا اللہ سرن امام رازی دیده که قول کرده اما تویلیو چی پسور بالپین بیلی که خواه زګا کله تیر شوې ده 500 کې پس 1440 دی هغه 500 کې تیر شوی دی. هغه وی چې دا دلته چې الله ذکر کړی دی چې هاولای شفاعون عند الله ناغوی و نظیره فی هذا الزمان د دې مثال وی زمونږ په زمانه کې اشتغال کثیر من الخلق اشتغال او شغل د ډیر مخلوق دی بتعظیم قبور الاکابر چې دا کابرو په قبرونو باندې پراته دي او مزاراتو کې پراته دي کنه بتعظیم قبور الاکابر علا اعتقاد انهم او ذا عقیده ده چې مونږ چې یو اذا عظموا قبورهم کله چې دې قبرونو تعظیم وکړو کنه دې باندې غلاف واچو دې باندې خوشبوئی او اثر پولیل واچو دې باندې جانډیو لګو په دې گنبد جوړ کو عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله لوی دې قبرونو دا خاوندان چې دي کنه دې زمونږ د پاره الله سره شفاعت کوي ښا ډیر خوشاله شي چې زمونږ ډیر قدر او عزت وکه امونږ له شال راوړو امونږ له ستار راوړو دا امام رازی داغه خبره کوي ښا ابیار پسې روح المانیم وای دا ډیر خطر تفسیرونه دي وی چوان ته خبیرن بان الناس اليوم هر څوک چې وی د خپل زمانه نه خبري په لوخیا دی ښا چنن خلق چاته وازونه کوي اذا تراهم امر خطير کله چې ورسې دي تا یو سخت حادثه او خطب جسیم یا یو ډیر مرض مصیبت فی بر او بحر کفوچه کی پلمده کی خواه نو دعاو ما لا یزر ولا ینفعو وراغا چا تاواز کئی چه اغا سرن ده شرنق اختیار شتا و نه ده خیر ولا یرا ولا اسمع و نوینی اناوری ریفمنو من یدعو الخزیر و الیاس اغا د خپل زمانی حال روح المانی وی خواه چی بازی پا که وازو نکی خزیر او الیاس تا پنی که را رسی ومنو من ینادی ابو الخمیس والعباس اصوک پا که وازو نکی ابو الخمیس تا او عباس تا دا داغی زمانی اولیاء دی خواه نو ډیر ور پسې بیا تلې داسې چوي دا غواخ دی چې د شر او فساد سیلې او طوفانونه پکې الو دی راولو دی ښا وي بس الله ته فریاد کوو چې موږ د دې عقایدونو او د دې شرکیاتونو بچ کینو ښا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله وایا وتا چې مشرکانو تاسو الله خبره وای بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض هغه چا باندې چې معلوم ندي لا يعلم سمانا چې معلوم ندي په اسمانونو کې نه په ځمکه کې نو الله دا غینه خبره وای الله په علم کې خنشتا دا سوق دي چستا دا پارا با اللہ سر شفاعتو کی خواه بما لا یعلمو اغا چه نپوئی گی نپی جنی اللہ غی لر نپاسمانو کشتے نپزمکا کشتے سبحانہو اللہ پاک ذات اغا سر ان شریکان شتا و ان شفاعشتے و تعالی ری رجتے اما یو شریکون داغنا چه خلق و سر شریکیم مدارک وی چې ډیر خلق د قیامت هغه خبره نه وز دی دنیا کې شفعاونا فی امر الدنیا و معیشتها ویدوز دو دنیا پا کارونو کی دی اللہ تاوی نو دمون کار سمشی کاروبار سمشی مال کی برکت شی لینم کانو لائق رونا بالباس زکا مشرکانو کے اکثر اغو چاگید سر قیامت نمانو ویکل چمونگا ڈوکی شو خوری شو نایمو بیاجواند شو نو دا غیم سو مطلب دے چی شفاعاونا دی دنیا کی آدھی چی دمونگ دا پارا اللہ تسوالو کا چی مونگ دا مال را کی اولاد را کی اکور را کی نرا کی رالا دی دنیا کی خوا فما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفوهم ورمسلو شواری روازحا رد شو دا مشرکان پاکی دباندی او خاص کر پا شفاعت قہری باندی دیویلیو لکه اس چوی وی دا نوی مسئلہ دا دا پا خواه چانا دا کروی دا تاسو پا کراوی استخا نو اللہ رب العزت وی دا نوی مسئلہ ندا دا وڑی رضا مسئلہ دا خوا نو دا خلق پا یو وقت کی مگر ټول یو جماعت امتا واحدتا تولیو جماعتو سنگا حنفاء پاک ساکت متفقین علی ملت واحدتا تول پیو دینو پیو اسلام او پیو عقیدہ بان مسئلہ خدا دیر پخوانا ہے دا فاختلفو نو خلقو بکی شرک جوڑ کن دا شرک نوی مسئلہ دا توحید کړي را په خوانه مسله ده فاختلفو اختلافي جوړ کړي ولي نو نبی علیہ السلام نمخ کې نو مشرکین عرب سحالو نو وی چې د طائف خلق چو کنه د طائف یعبدون اللات هغه به د لات عبادت کو تک داغی ولیو دغه خدای او دورته او مکی والچو یعبدون العزا ومنات وهبل واصاف ونائله اقول ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله ذبيخا چې موږ د دې عبادت کو کنه نو دا لات و منات و عزا دا حبل او دا اصاف و نائلہ دا باکی خضوانو ویدی دا منگ دا پارا اللہ تا شفاعت کئیم فاختلفو دا خود دی اختلاف جوڑ کو خوا پخوا خود دا قیو مسئلہ وانو ولولا کلمتن سبقت من ربکا کنوی آغا فیصلہ چبری رمخ کی مخ کی شویدہ در افستانا لقضیہ بینہم فیصلہ وشیو پمیند دی کیم فی ما فی اختلفون پاغا سوچی دی پک اختلاف کئی سمطلب دیویلیو چی خوا مونگ مشرکانیو مونگ جہنمیانیو نخدے دی پا مونگ عذاب راولی کنا بیا مونگ تساجت تھی نو جواب راغی چې نا الله عرش له وخت مقرر کړی ښا د الله تقدیر دی د هر کار د پاره نیټی دی بهر وی اشاره ال القضاء والقدر ته قضا او قدر نه مني او والتقدير لبني ادم بالآجال الموقتة هر وقت هر کار پر نیٹی مقرر شوی پاگی برا دی کتا دیر چگه ہوئے خواعذاب نشیرات لیخا ہی ما فی اختلیف زجر پہ انکار در رسالتو ویقولونا وائدی لولا انزل علی آیتم من رب زواجر دی طول خوا ولی نازل نکلی شو پا دی پیغمبر باندی اغا معجزه دخ پل ربنا چه مونگتی نغوختی دا تا تی نسغوختی دی وی دا صفا مروه او دا غرون چی دی دا دلی ریشی چه مونگ تا دیوزگار شی او یاد آده دا سروشی خواه پی مونگ تا داوی دی دی نو او دا اغا معجزه مونگ تا پیش نکلا ولینا ذل نکلیشو په زبان دی معجزه ز خپل ربنا فقل وایا وت انما الغیب لله صغرا متویہ اصل کی داس یو چوایا وتا چې معجزه ز غیب ندی او غیب الله سره دی ما سره نشته زل سره ورنکا او بل ظلم دا کوي چې د قران نه لویه معجزه نشته دا تر قیامت پورې داسه ښا او تاسو دې تاسو په ګورې نو دې پاسه معجزه غواړي وایا وتا بشکا معجزه د غیب خبرې دي انما الغیب لله او د غیب اختیارات الله سره دي ما سره نشته فانتظرون پس انتظار کوئیں انی معکم من المنتظرین زم تاثر انتظار کوئنکے ہم بولی کہ اللہ خو خشی کنا اموجزہ دلر علی کی دیرہ بخی منگ بستاسو دا سوالونا جوابون نخلاص چو دا یوز جرو پینکار دا غصر رکھا براول او زجر پینکار د رسالت چې دې زکه پیغمبر نه دی چې زموږ فرمایشي معجزه را نولن ها بل زجر ذکر کوي د دې په اعمال شرکیه باندې ګورو مخکې هم ذکر شو پیدا زقنا الناس رحمتا الله یکل چې مونږه ورکو خلق الرحمت ولی سنعمتی کنا اگه تسکاوی کنا دنیا نعمت خلقی خوبیام ورکو دی لراس رحمت تقبل طرفنا من بعد دور مستتم پدریر لی مصیبتنا چرس دلیواتا لکا محققات سالیوا پدی مشرکان وکالا قحط راغلیو ادا زمکه ادا سی پاک اکڑا توبه توبه چه ارزه کی با منز که دو ولی فلیتی پی نوا کنه خواه ارزه ادا سی چه سبه منتو نابا خوالو بس توبه لکه دی وقتی چه دا انا دی وقتی نخو دنیا کی دا مچان اللہ دیر لوی رحمت پیدا کرده خواه زکا چه سو جراسیمی کنا اگر دیو ٹول راک آگی خواه امونگ تا غزے پاک پاتی شی اگر جراسیم ٹول دی راک آگی اما چانا دا شیزون چیزی کنا دا دی مشرکانو دا زمک اغار سچو کنا کمر دار بواکا وخا بواکا دوکی بواکا ارسو دا تمرا وکالا که ارس اخلاس کرا ابی پیغمبر تامینتو نو کلل چی قومو کان گو رقام دے حلاکی گی او تسوال نکے دید پارتا اللہ رحمت للعالمین را لے گلے نبی علیہ السلام سوالو کو ناقحت لرشو نو خلق لکا پیغمبر پتمو شیر وزید دیب دا احسان امانی کنا نرابشی کلمہ باوی ایمان براوری دیر کار باوشی او هغه قزور سبق یادو ښا چلاتا او مناتا او عزا بالکل دا خو دې دی برکات چې زمونږ نه هغه قحط لري کو همغه مالکړو موږ له نعمتونو دا وګورو ته دا ظالمان خلک کلا چوسه کو موږ په خلق باندې رحمت سمت لب ابادی راولو من بعد دور رام ستم پس داغی سختینا چرسی دلی وطام مخی فقر و نوصل مولا مال ورکو مخی سے مرض و نوصل مولا صحت ورکو اذا لهم مکر فی آیاتنا دغا وقی دزید پارڈیر حلی او بانی زمان پدی نعمتنو کی دغایی کنا بانی نور سنی خودغوی ویدار دی بارکت تی بس وزم نو مشرکین دا عقیده دا خواه چرتا تا خکارو چی کنا ویداد اولیاء و برکت تکنا ادار دی جوانتو بزرگانو دعاگانی دی کنا ادار لو مکرن فی آیاتنا مکر ستوی امام راضی وی روح المانی وی سمیا تکذیب و مکرن تدیغا تکذیب تے مکر وی ولی لیلن مکر عبارتن عن صرف الشیء عن وجه الظاہر ذکا مکر دیتا ہوئی چیدی او شیخ پلا حقیقی معنی مطلب اغلری کی بطریق الحیلت سچل والو کی او اغلری کی اداغی پزیبانی زبل سنم واخلی داوکا نخوا پکار داو چې دی شکریا دا کړو چې الحمدلله تا ټول کارونه الله کوي رضا الله وکړه دی وینه دا زمون بزرگان کوي دا خدایي برکات دي اذا لو مکرن فی آیاتنا د دې لپاره او دا حدیث کې راغلی او نبی علیہ السلام یو ځل د سار منځ کو اما خراواړو اذا کوم منذن نبرست سنت نو کنا ناغي کې باندې نبی عليه السلام دي تمخرا اړو لکه ما ذکر شو سحر شو نمخ ورا اړو ني اورځي وي چلاره بولې د تویلې دي حديث قدسي دي چلاوي دي چې اصبح مؤمن بي وكافر بي نن دو قسم خلق سباکا یوغا خلق دے چلاوی پا ما باندی ایمان روڑی مؤمنم بی پا ما ایمان روڑ و کافرم بالکواکب او کفر کی انکار کی دستورونا چستورو کی سنشتا ناسوی اغوی مطرنا بناو انکزا مونگ باندی بارانو شو نا اغوی مونگ باز بارانو شو بفضل اللہ و رحمته دل فضل و رحمت اغا مؤمنم بی دی خوا او بالقسم اغا دی چه کافرم بی و مؤمنم بالکواکب چل ایپ ما باندی کافران دی او پستور باندی مؤمنان دی اغا اغا دی چه وی مطرنا بناو انکزان مونگ باز بارانو شو دا دیستوری دو وجن اذا لم مکر فی آیاتنا بل ستے نسبتک دا سے ہر چاہ دے پار اخپل مکر دے چخدے پی فضلو کی رحمو کی او دا سختنے بچ کی نبت دا دا خلین چاری الحمدللہ نخیجی بس دا قبوئی چی دا دا چاہ برکتو دا چاہ دواوا دا چاہ نظرو دا چاہ امونگو یسی شکرانی ورکو دائی ها قل الله اسرع مكرا الله يتعلم چل درزي او معلوم چل رازي قربا هو يا الله ډير تيز دي مكرن په جواب کې مكرن په سزا کې الله ستانه مخ کې دي توسل کې آئے سمطلب دبر عقابکم ستاسو سزا الله مخکې نه سوچ کړی دا او تیار پرته دا پیک چې الله وی دې به دا سزا ورکو مخه دبر عقابکم ستاسو سزا مخکې مو تنظیم کړی قبل ان تدبروا تاسو لا تدبیر نو کړی د دې هم کرم نو کړی چې الله دا وی سزا مقرر کړی ده ښا وایا الله ډیر زر او ډیر مخکې دې په سزا ور کولو کې ان رسولنا یکتبون ما تمکرون بشک ملائک زمون لیکي هغه سوچ تاسو مکرونه او فریبونه کوي ارسلی کړی دي او ریکارډ جوړ دې پراته دي اکرام الکاتبین یا دي ښا چې ان رسول الله یکتبون مکرهم تا لکی کنا او یحفظونه بی ریکارڈ کی ساتی و تعرض علیهم یوم القیامت یا قیامت کے مخامخ شو سچ داستا عمل لاما دخا او داستا دنیا کار دخا لکی دمون ملائک و لکی اغا چتا سمکر و فریب کوئیں هو الذي دا آیت دماغ کی تفسیر دی ها به نهي بالکل ولي خلقوي چې خبره ذکر شو خو پو پې نشو چې الله وي ذ ورکم خلق ته رحمت پس داږي چې رسېدلې وته مصیبت نزيد پاره مکرې سم مطلب دی نو الله وي دا مثال وګوره هو الذي الله غزات يسيركم چې ګرځي را ګرځي تاسو سیلونه کوي پتا سو فل بر او چکیوم ول بحر او فلم دکیوم سفر کوي کنا ها حتا اذا كنتم فل فلک خبر عزیز نه شروع شو ها حتا د ابتدا یا انتها سیل کوي ګرځي ګرځي خوب خوشاله باندې ترزی چې یتا سو پکشتو کې فلک جمع راځي کشتو کې ناسیا کنه وجرین بهم اروانی ویزا کشته په دی خلقو ګره یو کتاب ده مخکې وسره خطاب کو چې اذا کنتم فل فلک ولي چې کشته ولاری لانچ ولاری کنه او لا روان شوی نه نو دا وخت کې هغه مې څه تکلیف نه کړه په اختیار نو خبره وسره ځکه مخاطب یې کړ چې کون تم ښا او کله چې کیشته روانه شو او اوس خو خبره د هغه اختیار نه وته نو هغه غایبین شو ښا غایبین سمانه اختیار یې د خپل لاس نه وته اوس به خدای خدای کوي ښا چې خدای زمون او او که تاسو خیالی که نا تا بسونه او گاڑی چه روانی گی نادری وروی که نا وی دواو که چه خدای مونگ پا خیر خیریت سرو رسی دا غصی دیلان چونو که باو موی نو که نا وی دواو که نمطلب ده چه دیلال بس پناشو خوا وجره نبیم روانی دا کشته پا دی بانده بریح طیبت په هوا خوشگواران و فریحو بها اذیخو خوشحاله ده فریحو یو مانا دغه ده که سره خوشحاله تکلیف پی نشته ده و یه را ضرب و رسو خواه زکه چه هوا پا دی طرف تا ضرب و رسو یو دامان یا ده فریحو مانا فرح البطر مستی کولو ور په دغه ځای کې مزي مسئله کوي ور په دغه لانچونو کې او په دغه کې ځان سره شراب غستی او دې زمستی وی کنه ها یا تحاریو ناسبن راشی دې کشتو ته یو داسې هوا چې ډیره سخت ای وجاهم الموج من کل مکان راشی دې ته موجونه او چپی د دریاب دار طرف نه وزنو انهم احیطو بهم او دی یقینو کی چه من خوراگیر شو احیطو بهم سمانا را گیر کلو دی لرا توفان سو کوئی احیطو بهم احاطت بهم الملائکتو ملائک وارده ای خوا چهر ستن چاپیر شو دعو اللہ مخلصین له الدین دغه توخله یاد شيخه چې کی الله تعالی په داسې حال کې چې خالص کی الله لرب لنا یو خدای تاواز کوي بل چا تاواز نه کوي ولی پويږي چې دل تبل سوک نرا رسی کنا او سوي تنن جتنا من ازه یا الله که خلاص دکړو د دې مصیبت نه او د دې غر کې دونا لنکونن من الشاکرین نو خامخام بستا تابدار شو سمانا ابن جوزی وی موحدین الموحدین من بستا موحدین شو خو کمون دی خلاص کن فلمان جاوم کل چلی وچ کی او خلاصی کی دغر کی دونا ازام یبغون فی الارضی بغیر الحق اقا کار کینو بوروتا ازال مکرن فی آیاتنا امانه وکړه کنه هغه مکر دار چې بیا طلب کوي پزماکه کې د باطل حق نشته عقد باطل خبرې او هغه د شرک خبرې او هغه د اولیاء او بړایي بغیر الحق عزیزه کې مفسرینو د ابو جهل دزی اکریما واقعا ذکر کړی ده چکله پاتم کال باندې مکه معظمه فتح شو امومنان رالو نسو کیونی ول اسو کو تختی ده نو ګوره پات تختی دونکو کی اکرمو کیشته کی کیناستو چرته روم غاړی تتلو ابل دریابونه دي کیناست کشته رو داسی گڑا وڈا شوخا اجا اوم الموج میں چپیر آلی ناغا ملاح وی ملاح چاہتا وی کشته جی چلی خوا اگوی اخلصو مراد اخلصو وی خلق دے اخلاص نکار واخلے یعنی اللہ تا چگی کہ دعو اللہ مخلصین ده مطلب اخلصو اخلاص نه کار والے اے کریموی چې لا لم ينجني في البحر الا الاخلاص نو لم ينجني في البر غيره کپه دې دریاب کې مونږ بل څوک نشي خلاصول بغیر د الله نه نو په وجه کې مونږ بل څوک نشي خلاصول ښا ابي وي چې الله ان لك وعدا زما تاسو را وعده ده چې کزه دې په خیر خیریت پوری استما نو لآتین محمدن زبا محمد ترازم ولا ازعن يدي في يده عذاب خپل لاس داغه په لاس مبارک کې اکدم اسمل اجدنه رحیما او هغه ما ته معلوم دی هغه ډیر نیک انسان دی ډیر زبردست انسان دی ښا نو بس حق سي جسم پوری وت کنا نو په ادب باندې پابند شه ښا لاړ نبی له سلام لا ایمان راوړو دا ناشنا کار ښه دې چې نبی صلی الله علیه وسلم د لری نو لید کنه نو حیران شو ادي ته ویل کده اکرمه ده قبل سوک ده تاسو ته خو ګوره ناری وی او اکرمه ده کنه ته څنګه راغې که ارسم را ظالم براغه پیغمبر وی میلمه ده سو ته وایما پاسه قدر یو کې احترام یو کې یا رب در صحابه اخلاق وکنه ها نو ایمان راوړ. نبی علیہ السلام خوب هم لیدلو او خوب کې لیدلو چې ابو جهل ایمان راوړی دی. نو هغې وی چې تا ر دې څه تعبیر ویستو ویره ما ته دې تعبیر تر اوسه پورې ذهن کې نه دی راغلی چې ابو جهل څنګه ایمان راوړ. نو دې کې سروځ پس خالد ابن ولید ایمان راوړ. او صحابه وته وی چې دا بستا د خوب معنی ښه ځکه خالد ابن ولید د ابو جهل د تر زامنو کې یاد اس او په پلولې کې وخا نبی له سلام یې نه ده مطلب نه دی. خالد ابن ولید دا غن ډیر لري دی. نو چې دې ایمان راوړې کریما نبی له سلام یې وځه خوب معنا رښتیا شو ښا وځه خوب رښتیا شو ښا او کنه زی خود پلار کاپی کنه ښا لئن انجتنا من هذه غورا دغه مشرکانو کار دینو یو کریما پکې په خپل وعده باندې پابند شنو ته ګور وتا انور خټولک اذا هم يبغون في الارض بغير الحق اقبل شرك كيخا يا ايها الناس اي خلق انما بغيكم على انفسكم دا سرکشي ستاسو بغاوت ستاسو په خپلو ځانونو باندې دي. تاسو ته به ضرر رسي تاسو ته به عذاب رسي. متاع الحیات الدنیا زه دنیا کې مزیو کې متعو متاع الحیات الدنیا پدې ژوند د دنیا کې ښا سمې له نا مرجعکم بیا موږ تاسو ته راتللې پنو نبیو کوم بما کنتم تعملون خبر بکم الله وی تاسو پاغه عمل چې تاسو کړیو ور دي دې کې وی اذا هم يبغون فی الارض بغیر الحق دا خلق دغه کې سرکشی کوي پزماکه کې خو پنا کا باندې ولي که په حق یې کول نو خیر دی خو په ناقه باندې کوي نو سرکشي څنګه په حق یې په حق داسې چې په کافرانو ورشي کنه د هغې په کورونو د هغې په باغونو د هغې په ځمکو باندې ورشي ای داسې چل وسره وکړي چې چا نه یې کړی نو دا بغې دا و بحق ذا لك بنو فرزو بنو نذیر سرا چې پیغمبر څنګه وکړل ښا ګوردا اغي په باغونو باندې ورلو نو دا کجوري به په دیمین کې والي غرب مین کې به والي غرب نو خلق به وګورو ته اذا ځان ته مسلمانان وي وګورو څومره زیاته کې څومره ظلم کې دا خو ونه ده دا خود خدای رزق دے پلو بنیان لے پیدا کرے دے عزیه دا سے پمیند کے کٹ کئی اگو رو تا سمر ظلم کئی علیکہ دا ظلم نہ دے دا خو یبغونا بالحق دا اغا سرکشیو غلب دا چی دا پا حق کرا گلے خوا دا غیوی مثال لے خوا اب یا مدارک ذکر کئی چې دا ظلم چې دی کنه وې دا په دنیا کې وځي رویه انه سنتانی دو سیدونه دي يعجلها الله فی الدنيا چې الله په دنیا کې د بندنه وباسي اخرت ته نه پرې دي سو حقوق الوالدین والبغي د مور او پلار نافرمانی او ظلم دا وی الله قیامت ته نه پریدینو او زغه بیا ویلی کشاف چې قد یکون البغی بحق نو دا غوی ښه کله دا ظلم زیاته یی خو حق ده پاره یی او هو استیلاء المسلمین علی ارض الکفرتی وهو استيلاء المسلمين على ارض الكفره چې مسلمانان غلبو کی پزمکو د کافرانو وهدمت ورهم کورن ولونړي وقاتا قطع اشجارهم ونی ولکټ کی واحرق زروعهم فصلنا ولوسوذي كما فعل ببني قريظه دقه کار نبی علیہ السلام کړو د بنو قريظه سره او دغه کار موسی علیہ السلام کړو د سامری د سخی سره چورګه چې اسره نو ټوله وسوځو کنه دې سره داسې بغاوت پکاري ښا نلاوی زه سکاو که په دنیا کې متاع الحیات الدنیا یا موږ ته تاسو راتل دین خبر بکو په عمل په جزا او سزا دا چې تاسو عمل کړو ته دنیا مثال د تزهید لپاره او د حقارت لپاره انما مثل الحیات الدنیا بشکا حال د ژوند د دنیا چې ده پس کې فی سرعت الفناء ودی کې ها فی سرعت الفناء چې ډیر زر پنا شي نو ښا بندا ډپون شي کډیرو مری تیر کړي خو یې ما استیر نکړه ها اما دنیا په خوکو پون شو مخه نو پدې کې بیانې بهشکه حال د ژوند دنیا چې ده په سرعت تفنا کې کما ننزلنا او پشان د حال دې سروم حال پروتخه که حال ما ان پشان د حال لاغي او بو د باران دې انزلنا من السماء الله وي چې مونږه ورو د اسمان فختلت به نبات الارض ګډوډ پیدا شي په دې سره بوټي د زمکي مما یاکل الناس والانعام دا هغه دي چې خوري هغه لره خلق او ساروي د دواړو لپاره الله رزق په دې زمکه کې پیدا کی کنه ها حتا دي حتا ورسي دا بوټي د زمکي دومره خسته شي اذا خذت الارض زخرفها چې اونې سي د ازمکا خپل خایس زخرفها خپل خایس شنه شي دا ګلونه پکې پیدا شي وزینت او ډیره خایسته شي اصل کې تزینت ها خو هغه قاعده چې تا او زه په مخرج کې ډیر نه دي نو هغه تا په دې ځکه متغم کړه ها نو زینت ډیره خسته شي ها وزن آلوان او یقینو کی مالکان د زمکه انهم قادرون علیها چې زمونږه قدرت ورسېده د دې په حاصلولو او بس وی بس لور وته تیرو الګر وزي دی وته ها الله دې اسمان شین کی نو بس لګي روزي کې وسنبال شي او ازن الوا یقین کوي مالکان داږي چې دي قادر دي د دې فصل په حاصلولو باندې اتا امرنا لیلن راشي غي تا زمونږه فیصله کله د شپې او نهارن یا دروازه وجعلنا حسیزن وګر زمونږه غي فصل لرا ټوکړي ټوکړي ریزه ریزه کلم تغنا بالامس تبا نوی چی دا زرغن شوی و پرون لم تغنا لم تنبت تبا نوی چی بودی دمو کبانی چتا سو بوٹی موٹی و نوی دا اللہ دا انسان دا پارا مثال ذکر کن چی دا انسان مثال دا دمو کی دا دی بوٹی دے دے چی روزی کنا سمرا خیستی و سمرا ترو تازهی او دا خلقی پکتو نمڑی دا ابیا چی دا سی حد تورسی کنا زوانه تا امور او پلار او خاندان و تطول پتمی اطول و تپ انتظاری چه ده ده کوئی دن بسنگی ده واده بسنگی دی خدا سوچنا و فکرنا کئی کنا اڈیر دی ادی که ناسا پا آغت موت راشی پتا ہونا لگی او بس لار شی پنا شی دقا سے خلق پاتی شی نلاوی داد انسان دا پارا مثال خوا موزح القرآن کی وی الروح من السمائی روح دا اسمان نراغل والبدن من الارض بدن دا زمکی نجور شوی دی فاختلتا دا دیو بل سر مرگرتیا جوڑا شوا ترس وقت پوری خوا مرگرتیا دا شوا چه فسودر العمل الانسانی او الحیوانی دا دی بندن یا دا انسان عمل اوشی کن ایک بخت ای کن جنتی شی او یا تین عمل اوشی حیوانی جانورو پشانتی خوا نبت تباہ و برباد شی کذالک اللہ وی دی آیاتونو تاو دی مثالونو تاو گو رہے در دنیا دا حقارت تا پار دی چه خلقو دنیا باندے فخر مکوے دنیا باندے املا مطلے دغس منگا واضح کو آیاتونا دا قوم دا پارا چه سوچا و فکر کئی کل چه دنیا حقارت ذکر کم او د دنیا سرعت فنای ذکر کړه چې وره پوهه په نشي د خوب لیددي نو تعلق سره ما ساته بس دنیا سره تعلق ما ساته نو سوال پیدا شو چې چا سره تعلق ساتم نو ګوره والله يدعو الى دار السلام الله تاسو له دعوت ترکی چې جنت ترازه ا دنیا پرې ده د دې مقابله کې وې ښا چلوي دنیا غوري د اعتماد شي نه دی غوري هپه به بیا هغه خپل جون پسې به هپه راشه ما سره تعلق پیدا کا دار السلام سره تعلق پیدا کا راشه داخلو کا داخلي جاری دي او پارم ډک کا والله يدعو الى دار السلام او لا الى جمع الدنيا تمانا الله دعوت ورکی خلق لا ذ جنت نذ جمع کولو ذ دنیا الله چاته نیوی لچ دنیا جمع کا مال جمع کا دولت جمع کا کورونه جوړ کا او بنگلی جوړ کا خو بنیادونه ول مضبوط کا چپرین او دی دربان دی دا دی چتویل دی دار السلام کې دواړه مطلب دي که سلام نوم د الله شي نو کور د الله ګوروتا الله خپل کور ته بوزي او که سلام د مصدری معنا شي نو کور د امن او سلامت یا نو الله خلق لا دعوت ورکي د کور د امن او د سلامت یا چې جنت ته او هدایت کې غواچاته چې غواړي په طرف دلارې نیغي دا مطلب دی. لار و تخیی چه دار السلام تا کم لار تلی دا نویه دیمان شاوی لا سرات مستقیم ها قرآن دیکن ها سرات مستقیم توحید دیکن للذین احسن الحسن خاص دا کسان دا پارا چه احسان و اخلاص اوکو پدی دنیا کی عملون اوکل احسنو سدی الحسنا المصوبة الحسنا دیر خیستا درجہ دا قدم صدقن چی مخی ویلو خوا دیر خیستا مرتبہ دا چی جنت تے وزیادہ ایو زیادی نعمت ور سروم دے وزیادہ زیادی نعمت سدے نطول مفسرین وی چی النظرو الی وجہ اللہ دا اللہ لیدل دا اللہ ذات تکتل داده فسره صدیق او بکر صدیق هم دا معنا کړی دا وحذیفه و ابن عباس و ابن المسیب و ضحاک حسن بصری مجاهد اکرمه قتاده د ټولو ویلي چې د زیاتی نعمت نسمرات دی ان نظر الی وجه الله ولا يراق وجوههم قطر ولا ذله وبنرسي مخنو د دې جنت یانو تا نتورواله او نذلت قطر تورواله او لا ذله او نرسوي نبرسي د جنت یانو مخنو تا زګه سوره دهر کې راغلی یو له سمات کې فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ډېر لوی خوشحالي ولا ورکړه اولئك اصحاب الجنه دغه جنتیان دي اللهم اجعلنا منهم هم فيها خالدون او دیو پکې امي شي کنه یا خدای ته دې ته بشارت وي ښا تد مؤمنانو بشارت اوس ور بزي تخويف او خرزي مجرمانو حال والذين كسبوا السيئات يا وكسان چې کارونه کړی دنیا کې د شرک کسبو کسب او ته ویلې ښا ابن عباس وی عملو الشرك جزاء سيئات ممثلها بدل ذكنا ام دا غیوم ربی سیوانا یو سیئه دا راگا اللہ یو پا یو ورکی یو گناہ دے نو یو سزا دا او حسنہ خو بیاشر ام سالی آخو دیر شید بدلا دا گناہ با پشان دا غیوی و ترہا قوم ذلہ رسی ذلی بیدی تا دیر ذلت او دیر رسوائی پا آخرت کے ولی زکدی پتمو او غتما چی وکنا پا غیر رو ٹکی نو پا تما کی ٹکی نیشتا کنا توا میم او عین اسی پا تمو دی سو پا تمو دی ویلیو چی شفعاش تی او زمونگ دا پارا واللہ سر خبر کئی او قرآن وی ما لهم من اللہ من عاصم نبی دا دی دا پارا دا اللہ طرفنا سوک بچ کن کے عاصم کم دے عاصم شتا او عاصم نشتا خا دیل دقا نم خده خا عاصم عاصم و تنشی ویل خا نشتا دید پارد اللہ طرف ناسوک بچ کون که او سوال پیدا شو چمخ کیوی چمخونه بی تکتور دو سنگ توری کانما اغشیت وجوههم تبوی چې پټ کړی شوې دي مخونه د دې کته عم من اللیل پډیرو ټکړو د شپې کې کمشپا مظلمن تکتور شپه چې نه بګې سپومې نه بګې ستوري داس چې داس سپې ټول ډېر ټکړي راځمشي او دغه په مخ واچې کنه داس به دا مخ پټ شي ښا اغشیت مانا کئی خازن کانما اولبست لگا چه غستو لشوی وجوه هم مخوند دیتا سوادم من اللیل المظلم اغا توروالی دا غشپی چه تکا تورا دنو خواه نوچه دیر شپی راجمه کی نو دی مخونه خواه پاکی نخکاری کنه اکه بیټری وته وینم نخ کاری او داسې تیار نه ده کنه ما او شیت راغلی ها ګردا هغه مونږ ویلو اغشا یغشا چې دې دوه مفعول غواړي یغش اللیل النهار عرب کې تیر شو کنه ها ودا قدر چې کله معلومه صيغه وا او مجهوله شوا هغه یو مفعول به وسه د فاعل په ځای ودرېږي او هغه یو به پاتې شي نو ها نو ګور اصل کې داسې و چې اغش الله وجوههم قطعا من الليل پټ بکې الله مخونه د دي په ډیرو ټوکلو د شپې کې چې توره تیاری نو چې اغشیت شو مجهوله شوه نو هغه وجوه هم چې هغه د فایل شو یو مفول ته نه کټ شي ښه نو یو پاتې شي قطعان نو دا مفول ثاني و ځکه منصوب دی ښه اولئک اصحاب النار دغه جهنمیان دي هم فیا خالدون دی به جهنم کې همیشهی ويوم نحشرهم جميعا احوال د دې په قیامت کې عابدین او معبودین د جدا معاملہ ده ها دغه خسیر التخویف قدر ذکر کو ادار د دې احوال مشرکین په قیامت کې یاد کا اورت چلای مونږه را غون کو دی لرا راجم کو دی لرا غون په یو ځای ګډ وډ وایي ثم نقول للذين اشركوا بیا به وایو کسانو ته چې شرک کړو مکانکم ادریګه چونو خزه غوري مکانکم انتم وشرکاؤکم تاسو او تاسو د الها په ځای ادریګه چونو خزه ها وزیلنا بینهم الله یجذایبکم فمین ذیکی عابدین بجودا کو معبودین بجودا کو موریدان بجودا کو پیران بجودا کو دا بجودایی کنه ها ادیب داواو کی ها نور کدا سر آگلی چی دیبوی اللہ تا چی اللہ دادی دادی چم با دنیا کے بغیر ستان را بلل نوقال شرکاوم ابوی غا آلحد دیم سوک دی اگر کشاف وی مظہری وی روح المانی وی هم الملائکتو والمسیح ومن عبدوه من دون اللہ من اولی العقل تا دیخوا بوتان تی ندی برادر بوتانو تا شرکانو شی ویلی بلکہ ملائک دی چی خلق عبادت کرو عیسیٰ علیہ السلام دی چی اگی عبادت کرو او داس نور چې بغیر د الله نه دی عبادت کړي دو انسانانو یا د جناتو غریب ول جواب ورکي ما کنتم ایانا تعبدون نو تاسو موږ دره عبادت کوونکی دروغ موای په موږ باندې موږ خبر نه یو تاسو د حال نه تاسو اوسوي چې موږ تاسو عبادت کړي بیا بہت الله گواکی تلا نمبو تواور فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم کافی دے اللہ گواہ زمونگا استاسو پمیند کے ان کنان عبادتکم لغافلین چیقنن مونگا استاسو دے عبادتنا نیو خبر نیو خبر دلوے مقام دکھا دا لوی ځوان بای دا پیر بابا بای دا اولیاء کرام بای خوا اخلق با پی دا داوی کئی خوا چه مونگ دا سوار لسمی صده خلقیو امونگ با اروخ کی تاستا وادو نکولو که وڑو که بچر تا کوی تا پریوت نمگو چلوی ځوان پنی که را رسن او که چتا ډوډۍ و تنور تپري وتا نمبو یې چلوې ځان په نه کې را سره او که چر داس نور سخته براله ستوفان براغ سیلاب براغ نمبو تاسو تا وازو نه کول کنا تاسو براره سي دي هغه وې خوده گواذ تمونګو تاسو په میان کې چن کنان عبادتکم لغافلین مونږ نیو خبر استاسو د عبادت نه او د اوازونو نه نیو خبر مونږ څه خبر یو دیو په داوا کوي او هغه وینکار کوي دیو داوا کوي او هغه وینکار کوي ها هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت په دا وخت کې او په دا قیامت کې به ښکار شي هر نفس ته ما اسلفت هغه عمل چې کړی او په دنیا کې چې څه کړی دی کنه هغه وته بالکل ښکار شي تبلو په معنا د ظهور سره دی ها تبلو لنبلوکم تارزم وردو الى الله مولاهم الحق واپس بکریشی دا الله فیصله تا چې مالک د دې دې پرشتيان او دا مشرکان و دا الله فیصله تا واپس کړی نو مولای څنګه در دې مولا خو نه دی ویدل ته مولا په معنا د مالک سره دی ها د دوست په معنا به ناخلی ځکه الله دوست د مشرکان خو نه دی ها مالک یې دی کنه واپس بکړی شي به اصلي د الله ته چې مالک د دې دی حقيقي او رکو شي د دې نه هغه خدایان چې ځان نه جوړ کړیو چې ویلو چې دې به زمونږ د پاره شفاعت کوي او ته رک شي ها ما كانوا يفترون من ان الهتهم تشفع لهم د دې جوړ کړو د ځان نه کنه او ما كانوا يدعون انها الهتهم یې په دا دعوه کوله چې دا له هدي ابو سعود وی دا ګوره دریم باب ختم شو سلورم جوړو کوي او دې کې دلایل دی په یو طرز او دا سې دي چې تاسو ته نه کوي الله او هغه اقرار کوي چې او یا الله بل څوک نشته دی هم ته یې بس د قدرتونو مالک او د حکمتونو مالک دی قل من يرزقكم من السماء والارض اوایا تاسو ته نو کوي مشرکان چې څوک د روزي در کوي د روزي زموار څوک دی دا اسمان نا د زمکینا انتظام کړي دا اسمان نا باران کوي او د زمکینا زرغونه کوي دا رزق دی کنه دا څوک دی اما یملک السمع والابصار یا څوک دی هغه ذات چې مالک دی د غوګونو او د سترګو دا قوتونه چې الله درکړي دا څه چا دی څومره خیسته سترګې او څومره قوت او دا اورېدو دا ومن یخرج الحی من المیت څوک دی هغه ذات چې پیدا کوي ژوندې د مړی نه بوټی پیدا کوي د مړی دانې نه مړه دانه پیدا کوي د بوټی نه بچوړې پیدا کوي د هغې نه بیا هغې پیدا کوي د مرغې نه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی او پیدا کوي مړې د ژوندې نه ومن يدبر الامر لن دادا الله سوک جه ته تنظیم کوي د دې عالم دا دنیا سوک چلی دا عالم سوک چلی د زموږ آسمانون کې بادشاہ سوک دی من يدبر الامر ها او سې یقولون الله ګور مشرکان وای چې دا الله دې کنه خام خوای چې دا ارسل الله کوي کنه رزق و مغرا کئی سرگی غوکن و مغرا کری دی مڑی دی جوان دینا جوان دی زمڑی نا در طول عالم انتظام اللہ کئی گا نو گورو دی دا گورو دا مکی مشرکان دا عرب مشرکان یادی چی لکا سڑی وی چی دا خوٹیر خلق دی وی دا ولی وقت خلق مشرکان وی چی اغی وی چی روزی اللہ را کئی اغي وی چې موږ لپدې بدن کې دا خيسته قوتونه الله راکړي اغي وی چې ژوندې زمړی نه مړې د ژوندې نه الله پیدا اغي وی چې د دې دنیا انتظام الله کوي وی دا هډر خلق دی دی له موږ ډوډې کو ورګلته سمره خلق دی دا ولي وته مشرکان وی دا د صورت یونس ته دی مسلې د وجنه اتلسم چوی ها اولای شفاعونا اندالله من قدیت خدایان نوائیو په دغه وایو چې دی الله سره خبره کوي زمونږ لپاره، دا زمونږ وسیلې دی الله ته، دقه شرک دی. ښه نو د خپلې زمانې دی ته وګوره، نو دی کې خو به ډېر کمی چې هغې وي دا زمونږ وسیلې دي. ښه اکثر پکې داسې دي چې وایي لوی ځوان اولاد ورکوي که نه، وایي دا تاګان چې دی نو هغه مال ورکوي که نه، خزانې دي ورسره، خزانې ډکې دي، او پیر بابا داسې کوي که نه. دی خو بالکل نسبت کوي. ښه ادا عرب او مشرکان ته نخو هغې به جواب دا کو چې فسیقولون الله، نه دا الله کوي، دار سال لا کوي. ها اوس را شو ګوره د بریلیانو کار ته وګوره. د بریلیانو مشر چې دی احمد رضا خان صاحب، وای احمد رضا خان سپه که سپه خو لاغه نه خده وی سپه ویل و تاوم خانه دی زکا چه سپه خود خدای مخلوق دیو اڈیر خاصی باتو ندی بگی. اگه کتاب دی حدائق بخشش دیر کتابو نی دی مقیاس حنفیتو ادا حدائق بخشش کی لکلی دی چیزی تصرب بھی ہے معون بھی ہے مختار عالم مختار بھی ہے ہے ہے ہے زی تصرف بھی ہے معاون بھی ہے مختار بھی ہے سو کو کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر دادا گیا کدا مڑا دا عرب و مشرکان خود دتا لگیشی دیوی خاون دا تصرفم دے آو معاون بھی ہے اجازت عمل ور کرے دے مختار بھی ہے اختیار عمر سر دے او کار عالم کا مدبر بھی ہے دا عالم او دا دنیا انتظام ام کئی عبدالقادر دا لوی زوانی آدی خواہ ادی وی پیتاز و مشرکان وائے ایرہ کوئے دا دینا بل سر مشرک بھئی بل سر مشرک ددنشتے چگار سی دخدے نیر سواغستا وغلے ورکلو ادستار بندی و لوکڑا خوا دا داگا کار فقل افلا تتکون وائے وطا چی ظالمانو دخدے نیری گئے یا ځان نه بچ کوي د شرک نه چې تمره منای چې الله دې روزي ورکون کې او الله دې مړی ژوند دې کون کې او الله دې عالم تدبیر کون کې نبی تاسو لوای چې ها اوله شفاعونا دا موای کنه ګور په لګه خبره کې مشرکان یې ښا فذلکم الله ربکم الحق دا الله چې تاسو یې صفاتونه اوریدو دا رب ستاسو یقینیم الله هم دی رب هم دی نو ځواله توحید اومنه توحید الوهیتم اومنه ذالکم الله توحید ربوبیتم اومنه چې ربکم الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال نو الله تپوس کوي چې دنیا کې خو یو حق دی یو باطل دی دریم پکشته کوئی نو خیا کنا او خیا وما ذا بعد الحق الا الضلال نشته ده حق عقیده نفس انشته ده حق ایمان نفس مگر گمراهی ده کفر او شرک ده بل زغ نشته ده ویا توحید منی دی ته حق وی ایا به نه منی نو هغه تشرک او کفر وی ها پانا تصرفون تاسو کم پلا وارو لشوی دا اللہ ذاتنا دا مانا کی ابن جوزی وی لا واسطت بین الحق والضلال بل اللہ رکھو نشتا در ایمان یا بحق یا بگمرہی بین الحق والضلال خواہ او بین الشرک والتوحید د دې مین کې بل لار نشته لري ښا ادي بګزان لارې کتري دي ښا ولی زمونږ نه قوم تختی ویر دې سره خو بالکل لغان کو ښا او هغه نور نامزان ساتي نو اتابه کې کوم لار لارې خو ځدی اتابه کې درې مزان لو کتا درې ونشته دي ښا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا دغسي لكسن چه پتیبان ده ثابت شوا خبر دعذاب ندغسي ثابت شوا دا كلمة دا رفستا پا کسانو چه کفر کی انهم لا يؤمنون ا كلمة صدا چیدی با ایمان نرور كلمة ربك نا ده بدل تفسیر ده چیدی با ایمان نراؤلی داغا ختم اللہ علا قلوب اموالی چو سوک دا شرکو نکی یو دلیل ذکر شو قل بل دلیل قل هل من شرکائکم من یبدو الخلق او آیا وطا اشتد استاسو پدی آلیہو کی دا سی سوک چو مخلوق پیدا کی لکا اللہ چو پیدا کری یبدو الخلق سم یعیدو ابیا پس تمرګ نه بیا ژوند دي کی تا خلا کول شي کنه په د دینه تاسو کې چې تاسو دې کې څوک شته داسې سپیشلیست چې هغه ژوند کولم کې مړ کول اپد تمرګ نه بیا نغلی شو نشه کنه قل الله يبدا الخلق ثم يعيده وایا دا خو یو الله دې چې پیدا کی مخلوق ابیا به ژوند کی پس تمرګ نه فانا توفقون يا مشركان تاسو کوم په لول ټکلې شوې ده الله نه دریم قل هل من شرکائکم من يهدي الى الحق هو اشتدي تاسو په دې الیه او کې داسې څوک چې هدایت کی خلق ته د حق لارې لکه الله چې هدایت کی څومره خلق ته کړې دي ایمان ولا نصیب کړې دي قران ولا نصیب کړې دي توحید ولا نصیب کړی دی یهدی الالحق نو تاسو دې شرکاو کېشته دی بیا غلی شو نشته کنه قل الله یهدی الالحق او آیات چې او الله دې چې هدایت کی خلق ته د حق هنو تاسو هغه پری خو دو بل چا په سر روان شوې اپا مای یهدی الالحق اگر ذات او چې توفیق ورکی خلق له حق او سمره خلق له ورکړي دي حق او یتبع اړیر لایق دي چې داغه تابعداري وکړي شي داغه بندگی وکړي شي ان یتبع چې الله دې اما لا یهدی او کنا غسوک چې هغه ته په خپل هدایت نه دي شوی لا یهدی اصل کې سو لا يهتدي لا فوق قاعده ده یاد ساته ها يهتدي تا او دال بیا قری ول مخرج دي ها نو غتا مدغم شو په دال کې نو يهدي شنو ها امانه ده دا او کنا غسو چې هغه په خپل هدایت وطن دي حاصل شوي هغه څوک دي هغه مخلوق دي اغا ملائک دی اغا انبیاء دی اغا اولیاء دی چاگی پخپل هدایت نشی حاصل ہو لکھا طول محتاج دی اللہ تا خوا. ملائک اللہ تا محتاج دی پا هدایت کے انبیاء اللہ تا محتاج دی پا هدایت کے لا یهد دی دی نوچہ دا کڑے دی وطن و دعوت اللہ کڑے دی خوا. دا انبیاء چی دنیا رنا کڑا انبیاءو چو دنیا تا دی ایمان او د توحید رنا بل کړه اډیر مخلوق یې د شرک نه خلاص کړ دا هدایت وسه چا کړو الله الله الا ان یهدا ها مگر کاغی ته هدایت وکړی شي نو غیو بیا نور خلق ته کوي دا معنا نو ګوره ټول مخلوق الله ته محتاج دی ها ټول الا وبل چاته هدایت کوي چې الله غیته هدایت کوي او چې الله غیته هدایت نه کړي نو هغه بل چاته هدایت کولی شي. شیطان که ډیر غټ استاد دی او ډیر علم حاصل کړی دی, ډیر ډیر مشر دی, ګورې ها ډیر لوی بابا جی دی کنه, ډیر غټ مشر دی, ها ولې هغه چاته هدایت کولی شي؟ نه, ولې؟ ځکه الله ته هدایت نه دی کړی. ټول انبیاء مخلوق ته ځکه هدایت کوي چې دې ته الله هدایت کړی دی. نو دې آیات کې لږ اشکال دغه دی, ها چلاوی چې افمن یهدی الی الحق احق یتبع, هغه ذات چې هدایت کوي د حق مخلوق ته, هغه ډیر لایق دی چې د هغه تابعداري وکړي شي, د هغه خبره ومنل شي. اما لا یهدی, او کنا هغه څوک هغه مخلوق چې هغې ته هدایت نه دی حاصل, الا ان یهدا, هم اگر که د الله طرف نه ول ورکړي شي نو بیا ټیک ده, نو مخلوق ټول له حال دی. فما لکم کیف تحکمون, نو یه خلقو ولی بی دلیل فیصلی کوئن؟ فما لکم, تاسو سره څه دلیل لی؟ ایو دلیل او ایو حجت لکم, څه دلیل لی؟ چې دلیل نشته دی نو کیف تحکمون, فیصله څنګه کوئ؟ بی دلیل فیصله کوئ؟ مشرکان ټول فیصلی بی دلیل کی. دلیل ذکر شو د قرآن, او خاص دلیل چې هغه ته اعترافي وي هغه ذکر شو. اوس قرآن مونږ ته د دې دلیل بیانې, چې اوس راشه وګوره د گمراهانو دلیل وګوره, ها دا د دې دلیل لې, ها وما یتبع اکثرهم الا ظن, نذیروان اکثر خلق مگر په ګمان پسې, بل شی وسره نشته. و چې تاسو ته کې نو په ځوان باندې به با عمل کوي, ښا په ګومان پسې برواني, ښا نذیروان اکثر خلق په دنیا کې مگر په ګومان پسې. الک اصل په ګومان پسې دي, هغه څنګه الک وي تاسو چې بده خپل مشرانو پسې رواني یې, نو تاسو ته پته ده چې دي په حق دي چې د سمندر ته مو نه ورځي؟ وی نه نه, زمونږ په ګمان دي چې دا خلق دی, او الله ولې علم ورکړی دی او کنه کتابونو ته ناس دی, او یا خدای ته هلکه دا ګمان بده وای هلاک کی, ها ګمان مکوا. قرآن او سنت پرانا کې وګوره د دې حق او باطل, ها ننوی مونږ نشو کولی داس, مونږ چری په دې باندې دا بد ګماني نکو چې دې به گمراهي ډیر بدو غني, ها اذاده کې اوتن ته وی ای پلانې امام استاد بدعتی دی, هغه ته وی توبه وباسا, وای تا ګورو دا ولي د دې ګمان دار چې دا ډېر نیک خلق دی, دا ډېر پاک خلق دی, دا ډېر ورو نه په ګمان باندې نه خلاصيږي, ها الا ظن. هر کار چې کینو ګمان الکدا دواګانې سره کېدري, وی ولي کې دې چې خدای قبول کړي, خدای دې سورس دواګانې کینو کنه کوا کې دې چې خدای قبول کړي. هلکه دې مړو نه سغواړي ته خبرې چې دې خدای بخلي دي, وی ډېرې خوارې کړې دي, او ډېرې شپې ورځې رون کړې دي, او ډېرې چلې ستړي دي, نو کې دې چې خدای او ته بخنه کړی هو تا کې دې شي څه شي دې دا یو تنو چې تقریر وکاو نو بد دا وې پکې وي, او چې زما سره به چې کم دی نو دا ذکر وشو چې کم دی نو دا نا یو جټ سړی ول आवाज ورکو وی چې کم دی خو دی وې ډیر خدای چې کم نه دی نو هغه وایې کنه نلاره بولی زته په ګمان پسې روان کې دی شي کې دی شي دا شفاعت په دې پسې روان ښا دی وستا د بار شفاعت څنګه کوي وې نه خلق دی ډیرو کې دی چې خدای د دې سوال قبول کی ښا. القران وی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, دا ګمان چې دی دغه اس پیدا نه کوي ښا, دغه اس پیدا نشته دی د نصابت د حق په مسله کې زرم ګور دا ټول د حق مسلې دی ښا. حق ستوې عقیدې ته دا ټول د عقیدی مسلې دی چې توحید سنت شرک او وسیله دا غیر الله تعواز استمداد دا ټول د حق مسلې دی ته عقیدی مسلې دی. اذن په دې کې دلیل نه دی کنه, ځکه فقها او د دین دا مسلې رئیس دي. یو دا چې ان الیقین لا یزول بالشک, چې یقیني کنه اب شک نه ځای لکی ښا, یقین ته خبره ورسی ښا. دوی مداویلی چې اعتبار د قیاسو په مقابله د نس کې نشي کېده, ځکه قیاس ځونی دی ادي په آیات قطعی دی, انت به قیاس نه پیش کړي د قران په مقابله کې ښا. دغه ځای د قران تخصیص او تقید په قیاس سره نشي کولی, اني په خبره واحد سره کول شي تانیخه. دغه یو په ځواني دلیل لې چې قیاس دی او حدیث دی, ابل په قطعی دلیل لې چې آیت ته نو ځنه او قیاس به پریدي آیت واخلي. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, بشک ګمان نشی ثابتولے دا حق پا باب کی دا عقیدی پا مسئلہ کی ذرام. ان اللہ علیمم بما یفعلون, بے شک اللہ پوئی پاکار چیزی یہ کی. وما کانا هذا القرآن ان یفتران, چیز دی پا دلیل ردو شکنا چلکا زون پری دوا زون ازن شینا دے لا یونی دی ظالمان ہوئی ایمون استاد دا قرآن ام نمانو ولی دای پیغمبر دا زن نجور کرده ده گورو تا یو دا ده یا دا چه آغا مخ که آیات سره تعلق ده چلاوی کلپ دی بانده قرآن بیانی گی نوی چه ایت بی قرآن غیر هازا او بدله اگر پین لسم آیات کی ویلیو بل قرآن وی راوڑا یا بدلکا ویدا زمونگا کار دے. وما کانا آزال قرآن ان یفترا, ندے دا قرآن حق کتاب چی دے جوڑ کلیشی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا دا بلچا پیغمبری جوڑ کی یا بلسو کی جبریلی جوڑ کی نا نا دا سوکنشی جوڑو لے تا دا یو یو حرف سوکنشی جوڑو لے انتول قرآن خلاسک ہے خواہ بلانا بغیر ذا بلچانا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیهم, لیکن دا قرآن تصدیق دے داغی تمام کتابنو چمخ کے دن نازل شوی دی تورات انجیل زبور. ولیکن کانا تصدیق و خواہر و تفصیل الكتاب, او دا قرآن وضاحت دے دا اصل کتاب چی لوح محفوظ دے دمر وضاحت قبل نه کړ لکه څه چې کړی ښا. لا ریب فی من رب العالمین, نشتر شک په دې کې په دې خبره کې چې د رب د مخلوقات نه دی. بیا شبہ پرسالت باندې ام یقولو نفترا, دی ہوئی بلکې وای دی چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی. قل فاتو بسورت مثلی, او آیا وطا چی دا دا سه احسان کاری کنا چی دے یوازی دمرا قرآن جوڑو لشی اتاسو بیشمار ہے نیو سورت خجوڑ کہے کنا تے بقرہ کے وطویلیو بیا ہوئی. او آیا وطا راولا یو سورت پشاند دے قرآن چی دا غصی الفاظ یہی دا غصی جملے او دغه سي مثالو نه پکې, دغه سي دلیلو نه پکې, دغه سي دعوي پکې, دغه سي تخويب بشارتي پکې مثلي هي داوا. ودعو من استطعتم, راو بلې اوسو چې ستاسو طاقت کې من دون الله بغیر د الله نه هر څوک چې را بلې راو بلې ښه که تاسو رښتینی په خپل خبره کې جوړ کې کنه ښه نه نه بل کذبو الله یې نشي جوړولې ها دا قران ولی دروغجن کو زکه چې پوئېږي پینا ذکرې نه دی ورزی ولا نه ښه وګورو ته ننم دا حال لخا چې کوم خلق د قران سره تعلق نه ساتي او دې ته څو کتاب نه وي دا وجدار چې هغه اجزان نه زد ذکرې کنه نو څنګه به ځکی چې راځي نه قران راخلی نه او استاد ته نک دي کنه نو څنګه به ځکی از زور کار خو نه دی چې په زور یې اوتړې او راولې قران دا د زور کار نه دی بلک زبو بلکې دې دروغجن کو بما داسې کتاب داسې قران لم یحیتو بعلمیم چې ندی رسیدلې داغه مطلب تا او کنه الکه دا قران مطلب تا نه رسیدلې جوړ کنه اوهو تا باندې ډیر افسوس پکار څه د قران مطلب ته نه رسیدل د قران مطلب څه دی توحید بس کدا مطلب دې ځکنه لکه ټول قران چې ځکه ډیر بختوري ها خو جو مطلب دې ځکو بعلمه نذیر رسیدلی د قران مطلب ته ولما یاتیم تاویلو ها بل زده چې نه رسیدلې نه راغلې دې تا عاقبت قرآن او ایمان خواغا سوک روڑی چه مطلب تیو رسی یرزا خوڑی رجیبه کتاب دی دی خود بنده ستر کی رنا کئی او دسر خود بنده زلی اخشی اوہ اوہ بی علمی دقا اصل علم دی او یا اغسل با ایمان روڑی چه دبرین پی عذاب راوریږي کنه راوریږي په دې لمبو کې دې وایي چې امنا ازمنم چې الله کتاب دې قران حق کتاب دې و الک اوس مکه وکنه اوس خو ایمان نه قبلي ولما یاتیم تعویلو ف تذیر و ذ تناسوی ډیر خلق ډیر و ذ تناس دې کور دې ظالمان دا پټکوه چې وته وایي چې رب شرک مکوي توحید ګورات اس عزت سره کاوه دې کې کته زده دوکې نه چا سره وګی ځان سره وځه دوکې نو ځان سره عزت سره کاه خیر دراشه تا ته وخی نو یو آیت به د تخیمه ها یو آیت به تعالی وخو باسم او دا قران زکه ها نو هغه وی ولی مونږه په غلطه یو نو یې خود په غلطه کنه چې د قران تاجت نه وې دا غلطی نه ده نو اخر کې وی ویره بس خدای دې قیامت کې نو چې پته ولګین هو ته دور ده ته د دې لپاره قیامت راولي او دا دی وی ښا وی خدای دې قیامت کې نو او کنه اتل تا ولا سکړي دې قیامت لخه در دی باطل پرستو جوابی نو خواه بلکه دروغ جنیه که کتاب چندی رسیدلی داغی مطلب تا او ندی راغلی دی تا عاقبت تا قرآن چیغا سزا دا خواه کذالکا کذب اللذین من قبلیم دغسی دروغ جن کلیو قرآن اغا کسانو چی مخکد دینو فانظر اگورا پا نظر ده عبرت سرنگ شاقبت ظالمانو تبا برباد شخد دیبان باز تبا برباد شخد سمطلب مداری کوئی چه قبل النظر فی معجزاتهم او قبل التدبر دا مانا دا ولما یاتیم تاویلو دا مانا چه اول په قران کې سوچ پکاري فکر پکاري نبي اچ پاکستان مطلب نو او ستا اصلاح نشوا میمنا و انشاءاللہ کتابا کی سوچو کو نا اللہ بتاتا ہدایتو کی نا دی سوچ کئی دی ہو قبل النظر و قبل التدبر نا با کی سوچ کئی نا فکر کئی وی بس نمونگا جت نشتا نخوا و من امن یؤمن بیم دو ڈالی شو بازی دی نا غسوک دی چی ایمان روڑی پا قرآن باندی او بازی غسوک دی چی ایمان روڑی پا دی باندی دق دو ڈالی پار وقت کشتا وس نشتا سو ربک عالم بالمفسدین رب ساخ پوئی گی پا حال فساد کا ان کو دیتے مفسدین ہوئے کر رہا وین کذبوکا فقلی عملی تسلی قدیتا دروغ جن کئی نو آیا چه زمان دا پارا زمان عمل لے اغبا زمان پکار رازی ولکم عملکم سعود پارا ستاسو عمل لے انتم بری اون مما عملو تاسو بیزار ہے براعت تے کنا خوا تاسو بیزار ہے دا عملنا چه دیکم وانا بری اون مما تعملون زبې زاره امداغي عمل نه چې تاسو یې کوئ دا وتوایا چې زه خو توحید نه پریزم کلي عملي زه خو سنت نه پریزم زه خو دعوت ته قران نه پریزم دا زما عمل دی عمل زه پریزي او تاسو خپل عمل نه پریزوي چې دا د ملکو تمونه تعويذونه او نخره ټوټکي دام دین گانا لے دیکھا او عرسونا و میلادونا او ختمونا و زپیشو غوٹان ما پری دیکھا کل عمل لستازو خلق ور پوری خان دیکھا و لکم عملکم دردی عمل لنکھا زجر پینکار در رسالتو و من امی استمعون ایلیکا بازی دی ناغسوک دی چراشی نغکی دی تاتا دیر پا غور سراو دیر ای دا سی تبوی چرا دیر دیر پا شواک کرا گئی یستمیعون راو لے دکتا من لفظ دیکھا نا دیم جمع دا مفرد دیکھا یستمیعون جمع را لرست با یستمیعو رازی انظرو رازی نغک دی تاتا خسلا لا لطلب الحق والهدایت شاہ مضح القرآن کی دید پارا نا وقت دیتا تا افانتا تسمعو السم استا اختیار شتا دی چتا باوار خبر آغا کنتا سم ولو کانو لا یاقلون اگر که عقل ام پکی نئی چم کن دی ام لیوانی دی ناغتا بسنگا خبر آو رہے ہیں ولو کانو لے آکن ولی کہ او سڑے کونی خو عقل مندی نو که خبر ناو رہے نو پلاسو باندے و تسڑے اشاری مشاریو کی کنا آو پخلیو تا کلمنی چلا الہ او گتا اچتا کی اسمان تا کنا چلا الہ الا اللہ اللہ واحد لا شریک دے او غتا دا سے پہ اشارو کے خبر ہی کہے کنا نا پوئی گی کنا خوز چی عقل پکی نینا با پس پوشی نو مشرکین دا سی دی کنا خوا عقل پکی امنشتا دے او کانوم دی کنا ولو کانو لیا اقلون ومن امین ینظر ایلیک بازی دی ناغسوک دی چتا تا گوری مخامخ ینظر گوری تا تا مخامخ ولیکن پا نظر دا عبرت سرنا چوری گازا پا دی پیغمبر کی سنخ نشانی معلوموم زود د اخلاق معلومم او زود د عادت معلومم نو پاغي خټیر خلق مسلمانان شوی دی ښا چې عبد الله ابن سلام وای چې زرا علما پیغمبر میولید کنا نو سره لګیا دی يرحم الغلری ذلینو خلق وسه چا پیر دی حتا خبرې کوي هم الغلری ذلینو وی بس اغا وقت ما پزل که اسلام کی ناستا چی ما غطاو کاتو دا داغه دی مختمه وکاتو چیرنات نه خطا او داغه دی خبرو ته مه وکاتو نو بس بیا په نیم پوشو او بس را لما ولا ملا سوار کو او دا ګورو ته نو ډیر خلق دغه سوخه پله چې وسړی خو په نظر دی عبرت سره ګوري کنه الله ای باز هغه سوک دی چې ګوري تا ته افان تا تهدی العمیا تب هدایتو کی اڑونتا رندوتا ولو کانو لا یبصرون اگر کاری کیا گا گورا لاندو خوڑاندی کنا اگر که بستر گوڑاندی نوی نی کنا لیکن اگر خپل عقل او پوخ او پکی کنا ازی کیا گا ام نشتا دی و دی رندو کی گورا داس خلقی کنا از امونگ دیکی او کنا گوری چا بٹو که غستو دکان تا نارون سره بے بوتو وی دی پٹو کی خب پوئی گی الیکا اگرون دی تا خروغی نتا پی نپوئی گی وی نبس گورا نارشتیا چا غبا پٹو کی لاسو او کنا ایوی دا خا کپڑا دا خا دا واخل خا بلکل رندو خا پا جلال کے و جلال للتے او کلے دا خا نو حدیث یو نو ما غستې شي داسې ها چې کلاندی خو فکر ډیر کار کوي فکر ها او چې لا یبصرونی فکر یې کار نه کوي هغه ته وسنګ هدایت کوي ها ولو کانوا لا یبصرون ان الله لا یظلم الناس شیئا سوال پیدا شو چې دا چا کار نه کړی دی او چاړان د کړی دی نو خود دقا بوئی چه اللہ نو دی تسو گناشو گردی دردی لرا چه نو اللہ جواب کئی چه سمت لبتی دی ما ظلم کرده دی ما تا نسبت ظلم کئی بیشک اللہ ظلم نکی پا خلقو زرهم لیکن دا خلق پا خپلو زاننو باندی ظلم کون کی دیم گردہ اخکارا خبر دا چه دا دا اعتبار لڑشی کالونیتا یا یو پلو او یو سڑی پروت تی اخه ځوان دې د شلو پینځیش تو کال او په ځان نه پوئږي نو چا دا ویلی دي چې دا سره خدای داسې وکړنو د دې خو سګونانو نه نه توبه هر څوک بوي چې ځان سره ظلم وکړ ای بخت بخت جر یو له خیری او زورنی وته کوي چې ځان سره ته انساني زان دے انسانیت نویستو زان دے سپی جوڑ کرے دے او خلق زی رازیو پا کچرو کی پروتی گرو تا یہ سوک دانوی خوا ہر یوی دادا زان سر ظلمو کو زان زلیل کو دادا ان اللہ علی ظلم الناس شین خوا اللہ ظلم نکی پا خلقو ذرام لیکن خلقو پلو زان باندے ظلم کرے دے پا کفر و شرک سرام ويوم يحشرهم يتكا غرز شراجم كالذي لرا قيامت كي كعلم يلبسو ذي بدا سي شل كتبو اي چه دي جون نو تير کرد دنیا كي إلا ساعة من النهار مگر يو ساعت دروازه داولي دا دا قيامت دا سخت دا وجنا دمر سخت دا چې دنیا دومره عمر ورته شپې ته کال او یا کال یو سات کار شخه دومره سخت ده ها سخت چې بندو ویني کنه دې بیا وی ما خو چې تسمر وزن نظر دیلې او کلم یلبسو تبې چې دې رنگ نو تیر کړي دنیا کې مگر یو ساعت دروازه دغه معنا کې مظهری ها لم یلبسو فی الدنیا او فی القبور دوالا سید اولی لما یرون من الحول دا قیمت دیر لوی حیبت تیخا یتعارفون بینهم اول با پیجن کلی کئی پخ پلمیند کی تر دیر وقت اخبوری یو بل نپیجنی بیا با پیجن کلی کئی یو بل سرا ایو بل تا الوی تسوکی زسوکی قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تباہ و برباد دیا کسان چې دروغجن کړي دي ملاقات د الله اما کانو مهتدین او ندی دي چرې لار مونږن کی تسلی پیغمبر لا فیمانورینک بعض الذین عذهم اے پیغمبر کو خو یو مونږ ته تبازی هغه عذاب چې مونږ دي سره وعده کوو سب جون کی و تو خو لکه بدر کې و تو خو وکنه او نه تو پینک او یا تعالی ربوزو د دنیا نه مخک مخک او عذاب د اونو خو یو فیلینا مرجعهم الله ای زمان او خلاصې دین شي مونږ ته د دې واپس کې دل دی ثم الله شهید علی ما يفعلون بیا دغه الله دې حاضر ناظر باقی کارنو چی دیئے کئی اغتار سے معلوم دی کنا نزکا موضح القرآن ہوئی چی پیغمبر سرا اللہ دا وعدہ اکڑا کنا چیسی خو تبجون کیو خو او سچیو نو کما زہر بازو بعد مماتی پی خلفائی سا عذابون دا غد خلفاؤ پو وقت کرال پا قومونو باندی فتح شو شام روم عراق وغیرہ نو سوال پیدا شو ادي هر وخت کی دا وی ښا چرته د قیامت خبره کوي همون ته وای چې تاسو دروغجن کوم ملاقات ته الله نو مونږ ته وای چې دا به کله یې کنه اسې مونږ یې راوي الله یو لکل امته اجل هر امت دپارا یو نیٹا دا ولی کل امت الرسول دا هر امت دپارا پیغمبرو دنیا کی چراغ فیضا جا رسولم کل چرابغ پیغمبر دا دی دنیا کی قضی بینم بالقسط فیصل و اکلش و اپمیند دی کی پینصاف وهم لا یظلمون ظلم ندکل شوی او نظلم کولی شد اللہ طرف نچا سرا در دنیا سره لگی سمانا هر امت لا پیغمبرو عادیانو تهود علیہ السلام راغے سمودیانو تصالح علیہ السلام مدینو علیہ وطا شعیب علیہ السلام کچی رالو نقضی بینہم بعد فیصلو شو بعد قومون اللہ حلاک لل پیغمبران اخلاص کرل حب انصاف سرهم لا یظلمون ادوی معنا د اخرت په لحاظ سره ده د هر امت لپاره پیغمبر وو نو کله چې راشي په قیامت کې پیغمبر زدي او گواہی پیو کی نو قضیا بینهم بالقسط فیصله وکړي شي په میند دي کې په انصاف وهم لا یظلمون حدیث رزلم نشي کې ده خود انصاف په فیصله وکړي ها ويقولون واي متى الوعد كلب قيامت ان كنتم صادقين كتا ذرشتني اي مؤمنان اي پیغمبر پاک قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ويوتاج ما علم نشتا ما اختيار نشتا زنيم مالك ذخل زان دپارا ضرا چ نقصان دزار نلری کما ولا نفعا او نه چې فائدہ ځان دراول نه دلته زور رمزه کوم حق کو چې خبره د عذاب وکنه چې دې متا حل واد نو فسرین وی چې ګوره د پیغمبر دا شان دی چې غوی لا املکو لا املکو نو فما ظنو کبل اولیای اولیاو دې سګمان دي چې غی له اختیار شته دی اغی سر د خپل ځان اختیار شته د نفع او د نقصان الا ماشاء الله مگر هغه سکیږي چې د الله خو خی کته دې تا ګوري چې الله کله کله ډیر امن راولي فتح راولي ملکونه آزاد شي نو الا ماشاء الله بل الا منقطع په معنا د لیکن سره دی لیکن هغه کار کیږي چې الله غواړي دانه چې مونږ وغواړو لکل امه اجل هر امت د پاره یو نیټه وام اوخ مقرر وها اذا جاء جلوم کل چراش نیټه داوی فلا استغفرون ساعتن نرستو کیږي او سات او لا استقدمون ان چری مخکی کیږي د خپل نیټه نه هر امتو میادی هر بندو میادی چر چاله الله خپل وخت مقرر کړی دی. دلیل عقلی ذکر کوي او غی پسی اس بات دا قیامت قل آرائے تم وایا خبر را کہماتا ان اتاکم عذابو کراشی تاوست عذاب دا اللہ بیاتن دشپی او نهارن یا دروازی مازا یستعجل منه المجرمون دو معنی دی مازا یستعجل منه المجرمون اگا کم زیده چمنډه بکی هغه ته مجرمانه او خلاص بشي د زشتې چته چری لرشي او پناول سوک ورکی نه نه او ما ځای استاجلو کم زیاده پناه دې چې تلوارو کې هغه ته مجرمان خلق اذو معنا ما ځای استاجلو منه المجرمون کم یو عذاب دې چ مجرمان به ځان لخواخ کی دا زکه دې صورت کې تیر شو چې واستاجلون قبل عذاب ولو يعجل الله للناس الشر دې عذاب غوښته کنا نه لوي چې عذاب راشي کنا ستاسو پکې کمی او خوخي لکه عادیانو ته وی چې کوم اور یزم په حدا هغه کې بیا د خوخي نه ښه الله عذاب چرنګ اینو پناته غختل پکار دی ها ثم اذا ما وقع امنتم به ثم لك فرعون چغی کلی چ لا اله الا الذي دا هر مجرم داسې دی ها چې دا عذاب په وخت کې چغی کیو کلمې و ایمان راوړي دا الله رب العزت طرف نه وته دا اعلان راځي چې اسما وسو دومره رستو تا هډیر ډیر وکاو وسو نو قبلېږي نو ګور اصل کې دا مقام چې وو دا زجرو او مقصد په کې تاخير دی ښا چې لکه اوسړي دومره رستو راشي چې اکار مارتي ختم شوی ښا اټول خلق پر پورې خان دي چې وسرالي چیر څه ختم شونه رالي نا سمره ملامت ای سمره کچای نو سمره د تاخير د پار راضي نو دته زه مخ کې نو دته زه رستو دي دته سیټ دا نه دي دته سیټ رستو ری چې داسې و ا اذا ما وقع ثم امنتم کله چې عذاب واقع شو نو تاسو ایمان راوړو نو دا مخکې ولې راغی دا مخکې د مقام تقاضا ده ځکه مقام کې الله رب العزت زجر په تاخير سره ورکی تاخير چې ډیر تاخير دی وکړو ډیر غټ تاخير دی وکړو نو دې مقام کې د تاخير مطلب او ثم عزیز پر راضی نو مخکې کوه نور مطلب یې همدا دی ایا کله چې عذاب واقع شو نو تمره رستو تاسو ایمان راوړو امن تم به آل انا وس وس وقت کنتم بی تستاجلون او حال دا چې تاسو په دې باندې تلوار کوونکی تاسو به بار بار غوښته چې عذاب رانغه عذاب رانغه کنه نو ستاسو په تلوار کې څه پیدا وا اوس تعالی پیدا نظر کوي ښا ثم قيل للذين ظلموا بیا به ویل چې هغه کسان چې ظلم کړی دی اوسکه عذاب همیشه هل تجزون سزا نشي درکول تاسو له الا بما كنتم تكسبون مگر دا عمل چې تاسو کړو ويستنبئونك ودي بیا بیا تاسو کښتانه حق هو یا قیامت رښتیا دی چې تاسو ډېری خبرې کوئ احق هو چمخ کی ذکر شخه ذوق عذاب الخلد قل اوایات ای و ربی او قسم دی په خپل رب باندې انه لحق چې دا قیامت رښتیا ده وما انتم بمعجزین او تاسو نشئ اخلاصی دی د الله د عذاب نه معنا ده معجزین څنګه بخلاص یا الله به کمزور کئ الله څوک نشي کمزور کولی او به تختیتنا نشي تختیدی نو دیوی چې نه تختیدی خو نشو او مال شته دی نو او به نشي په مال باندې څه تپوسو که نه چې څو پیسې غواړي چې ورکوله مالدار خلق دنیا کې داسې وایي ښه مړه وایي ته تپوسو که هر څنګه چې پیسې بوله پیدا کوو ښه الله وی تاسره ولو ان لكل نفس ظلمت بالفرض کشری شی زهرغه نفس ته پاره چې ظلم کړي ده سدلم ابن عباس وی اشرکت وکفرت مشرک او کافر یاد ظلمت ما فی الارض سچ په دې زمکه کې دي تا ټول ابل کې مخ کې ال عمران کې تیر شوی وو چې دا سروس پین شيخه لفتدت بهیم ادیوی چې زه جرمانه ورکوم جرمانه داخلوم لفتدت بهیم هغه مونږ ویلو چې ګوریات ساته ما یې ذکر راغلیو ما تقبل نشي قبل اقوى سره ما تقبل واسر الندامت یومانا دیبا خپل ملامتیا پټی نا به څنګه پټی قیامت کې به څنګه پټی یا اثر ندامتا خکارب کی اخپل ملامتیا او بوائی چمونگ دیر ظالمان امونگ دیر لما را اول عذاب کل چوینی عذاب وقضی بینام بالقسط فیصل وکلیشی پمیند دی که پین صاحب وهم لا ظلمون دی سر بظلم نکلیشی علا خبردار ان للہ ما فی السماوات والارض بے شکا خاص دا اللہ دی اگر سوچ باس مانو کی دی او پس مکہ کی دی علا ان وعد اللہ حق او بے شکا وعد دا اللہ مومنان سرا دا جنت دا دیر رشتی آدھا او دا دیر یقینی دخا ولیکن اکثر ام لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی هو یحیی و یمیت دا اللہ دے چو سوک جو اندی کئی او سوک مڑکی او دی اللہ تبتا سو واپس کرے شئن پنزم باب شروع کئی او غی کی دا قرآن ترغیب او عظمت او بیا آخر کی دلیل یا ایو الناس قد جاتکم موعظت من ربکم اے دا دنیا خلقو یقینا راغتا استا یا وعظ او نصیحت طرف ستا سنا چې قران دی او شفاء او علاج دی لما فی الصدور دا ټول مرضونو چې بسینو کې دي وهدن او به حدا به انتها هدایت ته او به حدا رحمت ته خدای پاره د مؤمنانو سلور دی بتونه ذکر کړو امام رازی وی چې ځکه چې مرتبه د کمال سلور دی یو داری چې دیو بنده ظاهری صفایو شي انو داغیزه موعظتون وی چه قرآن سره د بنده ظاهری صفایی کیگی وڑی تا تبا کلمه وی نو پمانزب او درگی نو دعا گانی بکه نو ذکر بکه نو دا ظاهری صفایی شو وعظ دیتا وی کنا ادویم داره چه باطنی صفائی چه زلکی سگن من ده اغبل رکی شرک پکشتا بغض حسد پکشتا بنیته پکشتا لوی پکشتا شفاء لما فی الصدور باطنی صفائی پکی مشتی خواه سیع قائد براشی اباطل ولرشی دنیا نا داخو علاجو د ظاهر علاج دیوکا د باطن علاج دیوکا او هغه ضررونه او نقصانونه ختم شو. ها اوس راشه حسن چې راضی په انسان کې نو په دې باندې چې جامه پاکه خیستا قیمتي واچی کن نو هدن دا دریم نمبر کې ده. ها کله چې بندا ظاهر او باطن صفاشي او بیا لباس یې ډیر خیستای نو هدن دې ده پاره ده. او سلورم دا ده چې ورحمتن بیا وته نور برکات حاصل شي د دین د الله د دین او د عملونو ثوابونه. دا سلور قسمه د قران اصلاحات دي. ها قران داسې اصلاح کوي چې د انسان ظاهری علاج کوي موعظتن، باطنی علاج کوي شفاء لما فی الصدور، د انسان د ظاهر حسن جوړی وهدن، او د انسان د باطن حسن جوړی ورحمت للمؤمنین. قل بفضل الله وبرحمته، نوایا چې د الله په فضل سره چې قران دی او د الله په رحمت سره چې ایمان دی، او بذالک فلیفرحوا، فزید خلق خوشالیو کی په دنیا کې فلیفرحوا، فزید خپل خوشالی او مال دولت او ارزښت وو خیر مما یجمعون، دا بهتر دی دا دنیا نه چې خلق را جمع کوي د غیب مقابله کې وي. ښا رد شرک فعلی، هو یا ریتم خبر را کیمان ذل الله لکم من رزق، اگر چې الله نازل کړي استاو د پاره د اسمان نه رزق، دا هر څه چې دی د اسمان نه دی، وجعلتم منه حراما وحلالا، تاسو پاره کې تقسیم جوړ کو، ګرځوي پاره کې څه حرام او څه حلال، او چې دا حرام دی بحیرا او صایبا وغیرہ، یا دا لباس حرام دی شنه جامه، یا دا روزی زمونږه خوخی نه دی شورو روز او پلانه روز او حلالا، دا با کیولی شورو کرو؟ قل آلہ اذن لکم، او آئیو تا چه اللہ تا اس تے اجازت کرے دے، اللہ تا اجازت کرے چه دا سکوئے، ام علی اللہ تبترون، نبل کتازو پا اللہ دروغ جوڑوئے، دا ٹول پا اللہ دروغ جوڑو لکھا دیر خلقی اغیدہ سنگنی خوا چروی داسه خبره ده کومګه وی چې دار روز پیرا ده او یا دار روز برکتی ده، داسه خبره وای دا پله دروغ جوړول دار روز شپې غټول د الله دین ده کنه ناغن دی ویلې او ته نن دا جوړه دا میاشوی سپیرا ده، دار روز پیرا ده، دا جامه سپیرا ده، دا کور سپیرا ده، ولی پله دروغ جوړه؟ ځکه بدبختی او نیکبختی د الله صفت ته او تی بل چاته نسبت کړي شرک نشو. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، الله وی چې دي تسنوي دي تدبر سپکوري کنه سګمان د دا کسانو چې جوړینن په الله باندې درو چې دی په قیامت کې څه جواب کوي يوم القيامه. تخونه نو ډیرو خیاري ډیري خبره او چالاکی دي دکړې ده چې دې کې څه چللې او کدا چلو شي نو څه چللې ده. نو الله وی قیامت کې به څه جواب کوي؟ ان الله لذو فضل علی الناس، بشک الله مالک ذ فضل له په خلق باندې، قران او تنازلې ځینه خبري، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر خلق د الله تابعداري نه کوي، د نعمت شکریہ نه ادا کوي. نه ښا واخر دعوانا.